NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Duitsland heeft een in Hamburg gevestigde islamitische organisatie verboden. Volgens de Duitse overheid streeft de organisatie radicaal-islamitische doelen na die ingaan tegen de grondwet en de democratische rechtsstaat. In Nepal zijn 18 inzittenden van een binnenlandse vlucht om het leven gekomen toen een toestel waarin ze zaten van de baan raakte en in brand vloog. De piloot is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel was aan het opstijgen in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, met als bestemming de centraal gelegen stad Pokhara. UNICEF maakt zich zorgen over het effect van het toenemend aantal hittegolven op kinderen. In 2021 stierven in Europa en Centraal-Azië 400 vooral jonge kinderen door extreme hitte. Vooral in de eerste week na de geboorte zijn kinderen kwetsbaar voor oververhitting. En Taiwan maakt zich op voor orkaan Gemi, die daar later vandaag aan land komt. Behalve windkracht 12 wordt er ook veel regen verwacht. Het openbare leven in Taiwan ligt grotendeels stil. Eerder veroorzaakte de orkaan al veel wateroverlast op de Filipijnen en daar vielen zeker 8 doden. Het weer in vrijwel het hele land droog met op steeds meer plekken zon en het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het gaat goed op de wegen, er zijn weinig files te melden. Wel wat oponthoud op de A50, Apeldoorn richting Os. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijzoord. 5 tot 10 minuten extra reistijd. Komt een kapotte vrachtwagen, rechter reishoek is dicht. En verder drukte in Noord-Holland door wegwerkzaamheden aan de oostkant van de A10, de Ring van Amsterdam. Onder andere op de A5, hierdoor in de file vanuit Hoofddorp. Tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer langzaam rijden. Vertraging is bijna 10 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is presentator Jurgen Rijman. Goedemorgen, Jurgen. Heel leuk dat je er bent vandaag. Je bent niet alleen presentator en acteur, je bent ook Pride Parent. Yes. Ofwel ouder van een queer kind. En we praten zo meteen met jou over hoe het is als je kind zijn coming-out heeft. Yes. Voor het Mediaforum is hier alvast de hoofdredacteur van Omroep Gelderland, Sandrina Haddering. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Komende weken gaan we natuurlijk heel veel beelden zien uit Parijs bij de Olympische Spelen. Voor de regionale omroepen de uitgelezen kans om creatief hun eigen sporters te claimen. Eén dame is er altijd bij en dat is de uit Renkum afkomstige Xander Waard. Ze is ook nog eens uitgeroepen tot speler van het jaar en ze is aanvoerder van het team. Ja, die hebben jullie dan maar mooi binnen bij Omroep Gelderland. Meer hierover zometeen dus in het Mediaforum. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. De macht van techreuzen maakt ons te kwetsbaar. Deel uw ervaring. 0800-1101. Grote chaos afgelopen week. Ziekenhuizen en luchthavens werden getroffen. En lage telefoonverbindingen eruit. Veroorzaakt door een storing bij het Amerikaanse cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. Windows machines went down thanks to a bad update from cybersecurity firm CrowdStrike. Hoe kon vandaag alles plat liggen door een storing bij één computerbedrijf? Is dat geen kwalijke zaak? In de digitale wereld hebben we natuurlijk een aantal reuzen die veel macht in handen hebben. Dit had nooit mogen gebeuren. Hier kunnen misschien lessen uitgetrokken worden. Ik dank u wel. Jurgen Rijman is spraakmaker vandaag. Jurgen, heb je zelf nog last gehad van de storing? Ik persoonlijk niet. Ik heb het andere merk. Maar mijn dochter die zat met haar vrouw in Barcelona en die moest een dag langer blijven. Vonden ze niet echt erg. Maar wel een nieuwe ticket moeten kopen, want je zou er pas 3 dagen later kunnen vliegen, omdat die chaos echt compleet was. En jij kent ook vrienden wie bagage achter is gebleven in Rome of in Spanje, terwijl ze naar Nederland moesten komen. Dus klein leed, zeg maar. Het is ja. Maar ik maakte me wel zorgen dat ik dacht van ja, als ziekenhuizen zelfs in de problemen komen, hoe zit het met onze nationale veiligheid als er zoiets gebeurt? Ja, want het was, in principe was het een kleine storing. Ik las dat Microsoft zegt het ging om 1% van het totaal. Ja, kun je nagaan wat het dan al doet? Ja, maar het is toch nog 8,5 miljoen computers of zo die eruit lagen. 3300 vluchten die gecanceld zijn. Een miljard aan schade. En dat voor 1%, nou, ik moet er niet aan denken dat 10% het niet doet. Ja. Sandrina Haddering, hebben jullie last gehad op de redactie hiervan? Nee, niet op de redactie. In onze provincie was wel het ziekenhuis in Doetinchem getroffen. Mm-hmm. Dus daar zijn alle operaties in de ochtend afgezegd. En ik geloof dat ze ergens in de middag weer konden starten. Ja. Is de hulp dicht? Ja. Dat is toch absurd dat moet gebeuren? Maar bracht het wel een gesprek op gang ook bij jullie? Want we zijn natuurlijk met z'n allen ontzettend afhankelijk geworden van technologie. Voor de mensen die meekijken met de webcam. webcam, die zien mij zitten hier achter een roedel schermen. Schermen, ja. Over, het is helemaal anders radio maken. Je hebt geen schuif meer voor je staan bijna. Ja, ja. Nee. Ik weet natuurlijk wel van onze ICT-jongens... dat er echt, als je kijkt naar wat er op ons afkomt per dag aan aanvallen... dat is echt gigantisch. Dus, bij Omroep Gelderland? Ja, ja, zeker. Ja, dat is, je wil niet weten wat er allemaal op je afgevuurd wordt... en wat er allemaal door firewalls en beveiliging en toestanden wordt tegengehouden. Heb je daar voorbeelden van? Ik ben niet zo heel technisch onderlegd... maar ik heb daar wel staatjes van gezien, vrij recent. En daar zit een enorme risico. Dus wij doen ook wel allerlei testen. Dus wij stellen onze medewerkers ook wel bloot aan testen... om te kijken hoe alert en we zijn op phishing mail, op links, op klikken en dat soort zaken. Omdat het risico enorm groot is dat je virussen binnenhaalt... of er gewoon helemaal uit ligt. Ja, ja. En enig idee waar die aanvallen vandaan komen? Ja, overal. Echt. Wat ik hoor is heel veel Rusland, dat soort rare staten waarvan je denkt... wat moeten die in hemelsnaam bij Omroep Gelderland? Maar dat gebeurt. Je hebt in India bijvoorbeeld ook. Heb je echt warehouses met 4000 werknemers die niet anders doen... dan phishing-mails uitsturen de hele dag. En die zijn met niets anders bezig dan hacken en het kraken van systemen. Dus het is een money business geworden. Als je kijkt hier in Nederland hebben we iets van 19 miljard per jaar... alleen al aan schade wat we kunnen leiden door cybercrime. Dus cybersecurity wordt echt een issue in de toekomst. En het heeft te maken met dat we mensen moeten leren... om ook in de mindset van cybersecurity te komen. Dat je niet, dat je echt, ik heb het echt tot de gewoonte gemaakt. Elke mail die ik openmaak, check ik... al stuurt mevrouw me een mail, bij wijze van spreken... check ik altijd even dubbelder als het haar e-mailadres is van wie ik het krijg. Hele kleine check, maar dat helpt al een hoop. Ja, en dan het gaat nog veel verder, hè. Want ook voor onze nieuwsvoorziening... zijn we steeds meer afhankelijk van die grote techreuzen. Mm-hmm. Als je alleen al bedenkt dat jongeren nieuws consumeren... alleen maar via grote platforms... dat als daar iets gebeurt of we zijn al sowieso afhankelijk van het algoritme... wat daar op die platforms speelt. Maar als daar ook iets gebeurt, dan worden mensen ook niet meer in die zin geïnformeerd. Nee, dus de gevaren komen eigenlijk van alle kanten. En dat bundelt zich samen dus in die paar techbedrijven... die daar dan eigenlijk verantwoordelijk voor zijn. Want je zou zeggen, als het gaat om cybercrime bijvoorbeeld... daar kun je trainingen voor volgen. Maar daar heb je dus ook updates voor. Dat is altijd het advies. Maar als je dan dus de verkeerde partij hebt... waarbij net er een bug in het systeem zit... dan zie je dus wat er vorige week gebeurde. De stelling vandaag is... de macht van de techreuzen maakt ons te kwetsbaar. Casper Vaassen is het daarmee eens, maar heeft geen idee wat te doen. We moeten tenslotte allemaal gebruik maken van een computer. We zijn allemaal aangewezen op het internet. Bankzaken moet je online regelen. Betalen doen we via een betaalpas, watch of ring. Alles is kwetsbaar, alles en iedereen moet bereikbaar zijn. Stefan van Lunenburg schrijft... we zijn überhaupt al te afhankelijk van tech. Bussen konden vorige week niet rijden toen er een grote storing was. Het is echt bizar dat men dat vroeger wel lukte zonder tech. En Mark Luijks zegt... techbedrijven faciliteren, wij maken er vrijwillig gebruik van. Dat is zover doorgeslagen dat de afhankelijkheid onomkeerbaar is geworden. Hans van Roon, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u belde ons vanmorgen. De stelling is nogmaals, de macht van techreuzen maakt ons te kwetsbaar. Bent u het daarmee eens? Nou, nee. Ik denk dat we onszelf daar aan over moeten geven. Ja? Dat is eigenlijk mijn filosofische instelling. Ja. Ik denk wel dat medische gegevens en de identificatie van je persoon... dat beveiligd moet worden. Daar moet ook op gewaarborgd worden door de overheid. Maar dat... zijn ze niet toe in staat. In meerdere dingen niet, maar ook in dit niet. Maar dat is... wat maakt het nou uit dat mensen alles weten van je? Ja. Dat is mijn insteek. Nou, dan gaat het over privacy. Maar je ziet dus ook wat er gebeurt als je afhankelijk bent van een bepaald softwareleverancier. En als dan operaties niet door kunnen gaan bijvoorbeeld, dan hebben we het toch wel over andere zaken. Baart u dat zorgen of helemaal niet ook? Nou, dat natuurlijk. En dat moet je ook zien te voorkomen. Maar dat lijkt mij ook wel een hele grote uitdaging. Ja, kijk, als ik in een vliegtuig zit, dan hoop ik altijd als er een softwareprobleem is... dat ze alles uit kunnen schakelen en dat ze gewoon zoals vroeger... de mensen over de oceaan vlogen. Ja, zelf handmatig eventjes aan het werk gaan. Ja, ja, dat weet je, dus dat. Maar ja, weet je, ik denk... Kijk, ik zou het niet fijn vinden als alle zorgverzekeraars weten dat ik suiker heb of aan mijn hart iets heb en daar pillen voor slik. En dat mijn rijbewijs of mijn paspoort overal beschikbaar is. Dat vind ik niet goed. Nee. Maar Ja, weet je, ik vraag wel eens aan iemand die heeft zijn huis verkocht en dan vraag ik, joh, wat heb je gekregen voor je huis? En dan worden ze helemaal verstijfd. En dan denk ik, nou ja, ik kan morgen op internet kijken wat je voor je huis hebt gekregen, dus doe niet zo moeilijk. Ja, dat is gewoon openbaar, snap je? De heel veel dingen zijn gewoon niet interessant en ook niet om daar iets voor te beveiligen. Ja. Het is gewoon zoals het is. Maar je zit dus met name op die privacy. Dat is voor u wel belangrijk. En verder zegt u, absoluut, is het prima en bedenk een plan B. Dank u wel, Hans van Roon. Arnoud Wokker, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent de techjournalist. Fijn dat je meepraat. Die storing, hè, van vorige week. Vliegtuigen bleven aan de grond, operaties konden niet doorgaan. Zat een storing van deze omvang er een keertje aan te komen, of was je toch wel verrast hierdoor? Beide. Ja, weet je, we zijn zo afhankelijk van computersystemen dat de kans dat dit een keer gebeurt is natuurlijk heel groot. Maar als het dan gebeurt, ja, dan ben je wel even in rem en roer. Ja, dit is dan een vrijdag. Ja. Ook bij ons bij Tweakers waren we gewoon echt niet voorbereid. Want normaal zou je denken, dan hebben we alle nieuwsberichten snel op gang. Maar op een vrijdag is dat toch moeilijker. En ik denk dat het in heel veel bedrijven gold dat heel veel mensen vrij waren. En dus net iets minder voorbereid waren dan als het op een maandag of een dinsdag zou zijn. Nu kwam deze storing door een updatefout bij bedrijf CrowdStrike. Ik zei al eerder, en Microsoft zei, het ging om 1% van alle apparaten. Zo klein en de impact zo groot. Hoe kan dat? Ja. Nou, 1% van heel veel computers is nog altijd heel veel computers. Ja. Dus hoeveel Windows-computers zijn er? Nou ja, het zou me niet verbazen als het er meer dan een miljard zijn. 1% daarvan is dus, even nadenken, meer dan 10 miljoen. Als ik dat zo snel uitreken. Ja, dat is gewoon best wel veel. En het zit ook over de hele wereld. Dat maakt de impact ook wel erger. Je zag het begin in Australië, Nieuw-Zeeland. En vervolgens kwam het hier en daarna in Amerika. Ja. Daar hebben vluchten ook dagenlang volgens mij stilgelegd. Ja, ze hebben er nog last van, las ik afgelopen maandag. Ja. Ze krijgen nog de boel niet helemaal op orde. Ja, ja, inderdaad. Ja. Zijn we nou zo ver ontwikkeld wat betreft technologie dat we daardoor eigenlijk niet meer weten hoe we dit soort dingen moeten voorkomen? Nee, ik denk toch gevangen zitten vooral binnen in technologie. Ja? Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, er zijn zo verschrikkelijk veel systemen die allemaal samenwerken dat het eigenlijk een klein wonder is dat het niet vaker gebeurt. Je hebt zo'n aflevering van South Park dat iemand tegen een draad aanloopt en dat daardoor het hele internet eruit vliegt. Ja, ik denk wel eens. Dat kan gewoon gebeuren, weet je wel. En dan is er zo'n bedrijf, zo'n CrowdStrike. En ja, daar treedt dan zo'n storing op. Maar zo'n bedrijf, dat zit dan in Amerika. Het gebeurt 's nachts. Misschien heeft de monteur even zijn telefoon niet op zijn nachtkastje liggen. En dan duurt het weer een paar minuten langer voordat hij reageert. En dat soort dingen, dat kan heel veel invloed hebben. Dus je weet nooit waar die kleine dingen zitten die uiteindelijk invloed hebben, maar die hebben dan enorme impact. Ja. En dat vind ik echt best wel gek, want wie had er vorige week van CrowdStrike gehoord? Zo zijn er nog meer leveranciers of bedrijven, organisaties, technologieën, die best wel belangrijk zijn, maar die heel erg onbekend zijn en waar dus weinig aandacht voor is. En op al die plekken kan het misgaan en het aantal punten waarop het grondig mis kan gaan is best wel groot. Ja. En het hoeft dus niet eens expres te zijn. Dit was een updatefout, maar het kan de volgende keer ook een aanval zijn of het kan een virus zijn of iets anders. En ja, en hoe onthand je dan bent? Wij maken natuurlijk ook wel eens mee dat we een stroomstoring of iets of een storing in een systeem hebben op de redactie. Iedereen is compleet onthand. We weten eigenlijk niet meer hoe we het anders moeten doen. Dus het is soms ook wel, bijna van de zijlijn komisch om te zien hoe ongelooflijk onhandig je bent als je die systemen niet meer hebt. We zijn slachtoffer van onze eigen vooruitgang geworden. Dat is het een beetje. Ja. Je moet altijd een Pietersen op de redactie hebben liggen. Want zo deden we dat vroeger, voor het internet. Ja. Daar stond altijd alles in. Dat was de redactiebijbel. Maar Arnoud, wat kunnen we verder als thuisgebruikers doen eigenlijk? Kun je hier tegen wapenen? Tegen grote systemen die uitvallen, dus vluchten die uitvallen en zo? Nee. Eigenlijk niet. Daar kunnen we niks tegen doen. Wat je thuis wel kan doen, ik bedoel, zorgen dat je een backup hebt voor alles wat je wil. Dus bankieren is heel belangrijk. Ja. Als dat via het ene apparaat niet werkt, dan moet dat via het andere apparaat kunnen. Dus zorg dat je het kan via je telefoon en via je laptop bijvoorbeeld. Want als de ene het niet doet, dan kan je naar de ander toe. Ja. En dat geldt voor meer dingen. Dat je het gewoon op meerdere manieren kan benaderen. Dat je gegevens op meerdere plekken hebt staan. Dat als op een dag je wakker wordt en Google doet niks meer. Dat je niet alles bij Google hebt staan, waardoor je alsnog verder kan met je leven. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja, dat is wel een hele goeie. Ja. Ja, want bij ons is alles gesynchroniseerd thuis. Ja, nee, spread the risk. Spread the risk. Ja, het is net als bij beleggen. Spread the risk, ja. Het is zorgen dat je alternatieve systemen hebt voor alles. En ik hoop ook, want dit was natuurlijk wel echt even een wake-up call voor, ik denk heel veel bedrijven zo van, we zijn hier best wel afhankelijk. Ja. Dat die nu ook wel het geld en de moeite Ik weet niet waar ik heen wil. Maar in elk geval. Ja, maar je hebt gelijk dat er wat investeren in de backup systemen. Ja. Precies. Ja. Want het is gewoon best wel ingewikkeld om dat te doen op het moment dat je zegt van ja, dit kan een keer gebeuren en dan kunnen mensen niet vliegen. Op het moment dat iemand dat 2 weken terug had gezegd, dan zeggen ze in de bestuurskamer ja, het zal wel. Maar nu heb je een storing waar je naar kan wijzen en dan ziet iedereen hoeveel dat veroorzaakt. En ja, dan is het makkelijker om die investeringen daarvoor vrij te maken. Ja. Moeten we ook nog een mentale slag maken? Want je hoorde dat bericht over die buschauffeurs die niet meer konden rijden omdat de systemen uitgevallen waren, waardoor ze niet meer goed konden communiceren. Et cetera, dan denk je toch, ja. Maar wacht even, er zijn bussen, daar zit als het goed is gewoon benzine in of diesel, waar rijden die dingen op? En je hebt chauffeurs en die hebben handen en een rijbewijs en die hebben waarschijnlijk ook zelf wel een mobiel. Ik bedoel, je kan toch gewoon van A naar B? Hoe zijn we dat kwijtgeraakt? Ja, ik vind het een hele goede en terechte vraag, Roos. Maar ik heb er ook geen antwoord op. Arnoud, weet jij dat? Is het ook. Ja. Ik denk dat het een kwestie ook van veiligheid is. De manier waarop de systemen nu werken, die zijn op deze manier ingericht. Ik weet ook nog een keer, toen was er gewoon een mobiel netwerk uitgevallen. KPN of Vodafone, een van die twee. En toen konden trams niet meer rijden, omdat die niet elkaar konden waarschuwen dat ze eraan kwamen. En dat is ook gewoon een kwestie van veiligheid. Natuurlijk kon dit 50, 60 jaar geleden, maar toen had je wellicht ook meer kansen op ongelukken. Je bent nu waarschijnlijk niet verzekerd dat je wel gaat rijden. Ja. Dus die chauffeurs die nemen gewoon het risico niet. Nee. Ook al kunnen ze het wel. Ja, je zou kunnen zeggen, rij je iets langzamer, dan zie je elkaar van ver af aankomen en dan kun je nog remmen. Maar goed, dit is misschien allemaal veel te pragmatisch. Maar totdat we zelfrijdende bussen hebben. Ja. Nee, maar we hebben het gewoon heel erg ingewikkeld gemaakt en zo afhankelijk van die systemen zijn we geworden, dat we er niet meer onderuit kunnen. Dus ja, je zal er moeten geloven op de een of andere manier. Maar ik denk ook omgekeerd dat we dit soort dingen wel moeten accepteren. Dit soort grote storingen kan vaker voorkomen. Ja. Nou, dan ligt het openbaar leven even stil. Dat is heel vervelend, maar dit is gewoon een keerzijde van de vooruitgang die we hebben geboekt. Ja, wees voorbereid is het adagium. Dankjewel, Arnoud Wokke, techjournalist. Marjan Slob, goedemorgen. Goedemorgen. Denker des vaderlands. In de nasleep van die grote storing waar wij het nu over hebben, reageerde je in Trouw dat we te afhankelijk zijn van een paar grote techbedrijven. Dus de stelling van vandaag, de macht van techreuzen maakt ons te kwetsbaar. Daar ben je het mee eens, denk ik. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ja. Ja. En bij zo'n grote storing als die van vorige week, dan kun je als individu 3 dingen doen, zeg jij. Passief en gelaten reageren. Vermoeden dat er meer achter zit. Of activisme. En jij pleit voor die laatste. Waarom? Nou ja, omdat ik denk dat die andere twee eigenlijk geen goede opties zijn. Dus dat eerste is van oké, laat het maar over me heen komen. Ik kan toch niks doen, hè, als klein individuutje. Wat is nou mijn macht tegenover die grote techbedrijven? Dus je gewoon een beetje afkeren en het opgeven eigenlijk. Van het is zoals het weer of het is zoals een zonsverduistering. Het gebeurt gewoon en ik kan hier helemaal niks aan doen. Het tweede is die complottheorie dat je inderdaad vermoedt van oh, hier zit een systeem achter, een kwaadaardig systeem. En je ziet dat de macht ons uit handen is geglipt en er zitten allerlei kwaadaardige bedoelingen achter. Mm-hmm. En dat is alweer een soort van, weet je, dan ben je in ieder geval betrokken. Dan probeer je in ieder geval grip te krijgen op de situatie en te bedenken, wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja. Maar het is, ik denk niet dat het aan de hand is, hoor. Ik denk dat het echt een probleem, een ongeluk was, zal ik maar zeggen. Ja. Werd ook vrijwel direct verteld, hè, door het bedrijf zelf. Ja, dat was dus heel slim, denk ik, om onmiddellijk te zeggen van, oh sorry, hier is iets grondig misgegaan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet leuk voor dat bedrijf om dat te zeggen, maar wel heel verstandig, want anders had je zien rondgaan, vermoed ik, op de hele wereld, van oh, moet je kijken wie hier allemaal achter zit. En het derde, waar ik dus inderdaad voor pleit, is dat activisme, dat je als burgers probeert om weer wat meer macht terug te grijpen van die grote techbedrijven. Niet eens omdat ze het zozeer kwaad bedoelen, maar omdat ze vooral hun eigen bedoelingen najagen en hun eigen idealen en hun eigen ideeën van hoe de wereld geregeld moet worden. En eigenlijk zouden wij erover moeten gaan als burgers. Ja, dus je moet in actie komen, maar hoe dan? En waar dan? Ja, nou, dat is natuurlijk een hele cruciale vraag. En ik denk dat je dat als individuele burger eigenlijk niet kan doen. Dus dat betekent dat je je krachten moet bundelen op politiek niveau. En wat mij betreft is de instantie die het meeste kans maakt om hier grip op te krijgen, is de Europese Unie. Want zelfs Nederland in zijn eentje kan echt niet die bedrijven in toom houden, zou ik maar zeggen. Nee. En de vraag is natuurlijk ook, wat kunnen die dan vervolgens doen? Want nu ging het, ik zeg het nog maar een keertje, om 1% van alle systemen die geraakt werden door eigenlijk een kleine softwareleverancier, zou je kunnen zeggen. Dat was op zichzelf helemaal geen grote techreus. En toch was de impact zo groot. Dus waar begin je dan eigenlijk met je regelgeving? Ik denk dat je moet beginnen bij de vraag, wat willen we nou voor maatschappij hebben? En kijken hoe de manier waarop die techbedrijven hun systemen, hun producten inrichten, of die wel aansluiten bij hoe wij willen dat de maatschappij geregeld wordt. En hier is gewoon ingezet op efficiëntie, op zo min mogelijk externe kosten maken, op geen plan B, omdat dat duur is. Nou ja, je ziet dan wat de gevolgen zijn. Dus daar zou je zou kunnen afdwingen dat er altijd een soort backup systeem is. Waarom zouden burgers dat moeten hebben? Waarom zouden de bedrijven zelfs dat niet moeten hebben? Dat is toch eigenlijk een veel logischere gang van zaken. Ja, dat lukt de burger individueel niet, zegt u. Nee, dat lukt niet. Nee. De logeerhond is aan. zit achter ons lichaam. Ik denk dat je dat hoort misschien. Maar goed. Nou, gezellig. Maar goed, u zegt dus, bundel de krachten en ga naar de politiek, is eigenlijk uw oproep, hè? Ja. Dank u wel, Marjan Slob, denker des Vaderlands. Nou, dan gaan we maar naar de politiek. Barbara Katman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA... en uitgeroepen tot het meest digibewuste Kamerlid van 2023. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen, hi. Ja, dan moet ik nu alle oplossingen hebben. Ja, heel graag. En zo praten politici ook altijd, hè? Dat is iedereen gewend, dat je voor alles een oplossing hebt. Maar ik denk dat ik het eens ben. We moeten ook gaan accepteren dat deze dingen voorkomen. En dat we daar dan weinig technologisch tegenover te zetten hebben. Maar dat we dus wel scenario's moeten hebben voor als de stekker eruit ligt. En dat moeten zeker ziekenhuizen en dat moet zeker het openbaar vervoer. Maar ligt het dan toch weer bij ons? Of ligt die verantwoordelijk bij de techbedrijven zoals Marjan Slob net betoogde? Nou, die ligt zeker ook bij de techbedrijven. En natuurlijk kunnen wij als politiek veel meer dan we nu doen. Dus we moeten voor een deel accepteren, het gaat gebeuren, dan gaat het mis. En wat zijn dan de offline scenario's? Maar we kunnen wel meer. We zijn nu als overheid, eigenlijk hebben we ons gewoon volledig ons lot in handen gelegd van techreuzen. Mm-hmm. Dat doen we voor het onderwijs, dat doen we voor de zorg. Maar dat doen we ook voor alle essentiële informatie. En daarom heb ik bijvoorbeeld met een collega van NSC een initiatiefnota ingediend. En die vraagt al, zorg nou dat je in ieder geval 30% niet meer afhankelijk bent. Ga nou bepalen welke essentiële informatie je echt in eigen beheer wil houden. Ja. En zorg dat je in 2030 dat zelf kan met Europees-Nederlandse spelers. Zorg dan als overheid dat jij de leidende klant bent. Dat jij dat gaat inkopen. Dat zijn allemaal dingen die we wel kunnen doen. Mm-hmm. En we moeten ook gaan bedenken, daar ben ik het met onze denker des Vaderlands mee eens. Het gaat niet alleen maar om reguleren. We kunnen hele mooie wetten maken en dat doen we ook steeds beter in Europa. Dat moet beter op gehandhaafd worden. Maar we moeten ook bedenken, willen we nou eigenlijk, wat we nu hebben, dat Big Tech het voor het zeggen heeft. En dan gaat het er gewoon om, zij willen heel veel geld verdienen. Zij willen helemaal niet dat ons OV goed is en dat mensen lekker op vakantie kunnen en dat onze operaties doorgaan. Mm-hmm. Zij willen heel veel winst maken. Ja. En als we zeggen, dat willen we niet, dan moeten we meer in eigen hand. En dat betekent gewoon meer investeren. Meer investeren in Europese bedrijven bijvoorbeeld die dit dan gaan doen. Precies, in Europees-Nederlandse alternatieven. En die zijn er. Sommige zijn misschien niet goed genoeg. Mm-hmm. Maar daar moeten we dan in investeren dat ze beter worden. Ja. Daar hebben we initiatiefnota dus voor ingediend. En daar gaan we ook over debatteren. Ik ben heel blij dat we eindelijk het eerste debat hebben over digitale autonomie in de Tweede Kamer. Dank, Barbara Katman van GroenLinks PvdA. Joke Lammerts van Buren, goedemorgen. Goedemorgen. U stuurde een bericht in de Radio 1-app. Heeft u ook het gevoel dat u te afhankelijk bent van grote techbedrijven? In ieder geval, Google gebruik je sowieso wel om te zoeken natuurlijk. Die geeft toch de beste resultaten. Liever zou ik het niet doen. Maar goed, nu heeft ING besloten om betalingsverkeer, dus de digitale betaalkaart, het contactloos betalen, over te dragen naar Google Pay. Dus alleen nog maar via de Google Wallet vanaf september dit jaar. En dat vind ik onbegrijpelijk, dat je dat aan een partij als Google overdraagt. U vertrouwt dat niet? Ik vertrouw het absoluut niet, inderdaad. En je weet ook dat Google met zijn zoekresultaten knoeit. De meest betalende, die komt bovenaan te staan. En dan zegt ING wel van, Google die krijgt alleen maar uw naam, adres en telefoonnummer. Nou, tot nu toe hebben ze alleen een e-mail en een wachtwoord van me, meer dan dat niet. Mm-hmm. En als je dan verder kijkt bij de veelgestelde vragen, denk ik van, wat geef je allemaal gratis weg aan Google? Ja. En dit kun je alleen maar lezen trouwens als je ingelogd bent. Ik heb bericht gekregen via de Google-app. En als je dan gaat naar veelgestelde vragen, hè, dan staat nou, Google Pay en Privacy. Google ontvangt alleen je betaalgegevens om de transactie mogelijk te maken. Mm-hmm. Dat zijn datum en tijd van de betaling en ook het bedrag en de naam van de winkel waar je hebt betaald. Geef je allemaal gratis en voor niks weg aan een partij als Google. Ja, we zijn dus kortom te kwetsbaar. Dat kwetsbaar, ja. Ik vind dat je dit als een bank dat wil, gezamenlijk wil doen, doe dat in een Europees verband met alle banken samen op een bankplatform. Maar in hemelsnaam niet Google. Dank u wel, Joke Lammerts van Buren. Gaan we naar Kim van Sparretak, Europarlementariër voor GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. U houdt zich in Brussel bezig, hè, met IT-onderwerpen en Europese wetgeving voor de digitale wereld. Nou, we hoorden het al het afgelopen half uur veel voorbij komen. Hè. We moeten toch ook kijken naar Europa. Is dat inderdaad de plek? Ja, dat lijkt me wel. We hebben ook al veel Europese wetgeving. Maar ja, het is ook gewoon zo. Kijk, als Nederland zegt, wij willen niet meer met jullie werken, dan denken ze, nou oké. Okay. Maar als Europa dat zegt, dan heb je 400 miljoen consumenten die ze verliezen. Dan gaat Big Tech toch wat sneller achter hun oren krabben. Ja, we hebben natuurlijk wel de afgelopen tijd veel wetgeving gezien die inging. De DMA-wetgeving bijvoorbeeld, die grote techreuzen iets minder machtig zou moeten maken. Maar het voelt alsof dat allemaal niet voldoende is. Klopt dat? Nee, dit zijn echt eerste stappen. Ook een soort van noodremmen geweest op het feit dat ze zo groot en machtig zijn geworden. Er is echt veel meer nodig. En ik denk ook dat we eigenlijk nog niet eens doorhebben hoe ontzettend afhankelijk we zijn van bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven. Mm-hmm. En daarom heb ik ook naar aanleiding van afgelopen vrijdag gevraagd of we niet een stresstest kunnen doen. Van welke publieke infrastructuur hebben we eigenlijk nog wel in handen? Ja. Gaat over ziekenhuizen, over onze dataopslag, over onze cloud, al die dingen. Ja. Laten we alsjeblieft zorgen dat we dat ook zelf nog kunnen regelen. Zeker als er in november een andere president in het Witte Huis komt. Ja, nu zei Marianne Slob zojuist, de Denker des Vaderlands, we moeten zouden kunnen afdwingen dat die grote bedrijven een backup systeem hebben. Zullen we dat zelf allemaal niet hoeven te bedenken? Dat moeten zij dan ook maar voor ons regelen als er iets misgaat. Is dat een realistisch scenario wat u betreft? Nou, dat is zeker een van de dingen. Maar we zitten natuurlijk nu wel ook gewoon op het punt dat wij zelf de kennis niet meer hebben om dingen te fixen. En dat is denk ik eigenlijk nog wel enger. Ja. Weet je, die bedrijven die doen dat ook steeds minder. Die geven ook niet meer die kennis uit handen. Die houden ze allemaal zelf. Je kan software leasen en producten leasen. Je hebt heel veel dingen niet eens meer zelf in handen. En ik denk dat we daar wel echt zeker voor die echt kritieke dingen, zoals bijvoorbeeld het OV, dat moeten we gewoon niet meer kunnen accepteren. En daarom moeten we denk ik vooral onze aanbestedingen van de dingen die we inkopen eigenlijk in Europa, daar komen nieuwe regels voor. Of de regels die er zijn worden herzien. En ik denk dat we daar echt heel kritisch naar moeten kijken. Hoe zorgen we ervoor dat we gewoon een beetje autonoom zijn? Dat we zelf weer dingen kunnen? Want dat is nu gewoon wel echt doodeng. Ja, voor 30% niet meer afhankelijk zijn van of voor 30% onafhankelijk zijn, zou ik eigenlijk moeten zeggen, van die grote techbedrijven. Maar hoe regel je dat dan? Dan moet je dus hier in Europa bedrijven die eigenlijk het nu helemaal niet kunnen opnemen tegen die techreuzen, moet je dus de wind in de zeilen geven. Ja, zeker. En als je bijvoorbeeld die aanbestedingsregels zo zou aanpassen dat bijvoorbeeld de data moet worden opgeslagen door een bedrijf in Europa, dan geef je hun misschien 100 miljoen. Ja, dat is voor een Microsoft is dat, weet ik niet hoeveel ze verdienen, maar dat is niks. Maar voor een Nextcloud of zo, een Europees bedrijf, is dat hartstikke veel geld. De innovatie die zij daarmee zouden kunnen doen, daarmee zouden we echt wel ook gewoon wat grote jongens in Europa kunnen krijgen. En dan hoop ik niet zo groot als die grote techbedrijven in Amerika, want zitten we nog steeds met hetzelfde probleem. Maar wel een aantal grote jongens die juist ook dezelfde dingen kunnen. Dan ben je minder afhankelijk. Dank, Kim van Sparretak, Europarlementariër voor GroenLinks. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de macht van de techreuzen maakt ons te kwetsbaar. Jurgen, volgens mij is iedereen het er wel mee eens. Hè? Alleen zit het hem in de oplossing. Het zit hem in de oplossing. En ik denk dat we echt moeten gaan denken ook van hoe kunnen die techreuzen gewoon meer verantwoordelijk maken. Want als je ook die boetes ziet die Europa kan opleggen, dat is voor een Bezos en die andere mannen een drop in the oil well. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. NRC is rechtmatig aan de informatie gekomen voor hun artikel over de online bank Bunk. Dat heeft de rechter bepaald. De bank eiste juist rectificatie en terugtrekking van het artikel, maar dat hoeft nu niet. Hoe kan het dat Bunk dan toch een overwinning claimt? Dat zometeen het mediaforum. Nu eerst, in Duitsland is een islamitische organisatie verboden. Meer daarover nu het NOS Journaal met Katrien Straatman. Duitsland heeft een in Hamburg gevestigde islamitische organisatie verboden. Volgens de Duitse overheid streeft de organisatie radicaal-islamitische doelen na die ingaan tegen de grondwet en de democratische rechtsstaat. Correspondent Gimbal Duk zegt dat er aanwijzingen zijn dat de organisatie banden heeft met Iran. Deze organisatie wordt gezien eigenlijk als een propagandakanaal van Iran, bedoeld om in Duitsland de haat tegen Israël te voeden, de antisemitisme toe te laten nemen en ook het volk op te ruien tegen Israël en tegen Joden. Dat wordt door die organisatie natuurlijk ontkend. Zij zeggen dat ze al het geweld veroordelen en dat ze ervoor de vrede zijn. Maar daar wordt vooral in de politiek weinig van geloofd. Eerder zijn er al meerdere incidenten geweest waarbij de band met Iran werd aangetoond. Eerder werd al een plaatsvervangend hoofd van de moskee het land uitgezet. En eigenlijk sindsdien zijn er voortdurend oproepen in de politiek van rechts tot links tot een verbod. En nu is het dus zover, dus het komt in die zin niet als een verrassing. Vanochtend zijn in Hamburg en andere plaatsen 53 panden doorzocht die in verband worden gebracht met de organisatie, waaronder de Hamburgse Blauwe Moskee. Vorige maand en eind vorig jaar waren er ook al invallen. Taiwan maakt zich op voor de orkaan Gemi die later vandaag aan land komt. In de Filipijnen moesten al 600.000 mensen worden geëvacueerd vanwege overstromingen en aardverschuivingen daar. En ook vielen er 8 doden. Correspondent Laura van Meegen in Peking. Laura, wat is de verwachting voor Taiwan? Houden ze daar ook hun hart vast? Nou, inmiddels is het al hard aan het regenen en het waaien in Taiwan. Maar ze houden hun hart vast in de zin dat ze eigenlijk best wel veel vertrouwen hebben in de overheid. Ik sprak zojuist met iemand in Ilan, dat is waar de orkaan vannacht aan land moet komen. En die gaf echt een blijk van vertrouwen. De bergen zullen het gevaarlijkst worden in Taiwan, omdat daar de kans op modderstromen groot is. Op dit moment regent het op sommige plekken al tot 25 centimeter. En dat kan vannacht nog oplopen tot een meter. In het algemeen is Taiwan gewend aan grote natuurrampen. Afgelopen maart vond er nog een grote aardbeving van 7,2 op de schaal van Richter plaats. Maar toen overleden er maar 9 mensen, omdat Taiwan bij het bouwen heel erg let op de aardbevingbestendigheid van infrastructuur en gebouwen. Ook oudere bruggen zijn verstevigd en het nationale alarmsysteem, waar iedereen op de hoogte wordt gesteld van aankomende natuurrampen, werkt goed. En mensen hebben dus vertrouwen in dat we niet helemaal verkeerd gaan. Dus ik neem aan dat er ook echt voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Ja, precies. Alle scholen en kantoren zijn dichtgegaan op last van de overheid. Behalve dan in Kinmen, dat is het kleine eilandje dat tussen het grote eiland van Taiwan en de kust van China ligt. Ook waren er grote militaire oefeningen gepland en die zijn afgezegd. Het vliegveld is gesloten, de financiële markten zijn dicht gedaan, de hoge snelheidstreinen zijn gestopt met rijden. En wat je nu vooral op social media ook rond ziet circuleren, is dat bewoners aan het hamsteren zijn in de supermarkten om het een paar dagen uit te houden, zodat ze binnen kunnen blijven. Ja. Je noemde het al, China, want na Taiwan gaat de orkaan verder richting China. Zijn ze daar ook voorbereid? Ja, na Taiwan zou de orkaan Gemi volgens de huidige route doorgaan naar Fujian-provincie. Die komt dan donderdagochtend daar aan. Daar is ook inmiddels een weeralarm afgekondigd. Schepen die door de straat van Taiwan gaan, die worden omgeleid richting Hongkong. Er vindt ook evacuatie op dit moment plaats van mensen die op constructieplekken op de zee werken. Dus bijvoorbeeld bij de windturbines. Alle ponden in de regio zijn gecanceld. Het probleem is wel dat de infrastructuur in China over het algemeen niet zo goed bestend is tegen zware natuurrampen, zoals een orkaan, als dat in Taiwan is. Maar gelukkig zal de orkaan al waarschijnlijk wat kracht zijn verloren tegen de tijd dat hij het vasteland bereikt. Oké, dankjewel, correspondent Laura van Meegen vanuit Peking. In Nepal zijn 18 inzittenden van een binnenlandse vlucht om het leven gekomen toen het toestel waarin ze zaten van de baan raakte en in brand vloog. De piloot is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel was aan het opstijgen in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, met als bestemming de centraal gelegen stad Pokhara. UNICEF maakt zich zorgen over het effect van het toenemend aantal hittegolven op kinderen. In 2021 stierven in Europa en Centraal-Azië 400, vooral jonge kinderen, door de extreme hitte. Vooral in de eerste week na de geboorte zijn kinderen kwetsbaar voor oververhitting. En het advies over zeeschuim is stilletjes aangescherpt. Het advies van de overheid is nu om kinderen en honden weg te houden van het schuim, omdat er veel PFAS in zit. Eerder werd alleen aangeraden je af te spoelen na strandbezoek. Het scherpere advies geldt al langer in België. De Nieuw-Zeelandse premier gaat excuses aanbieden aan de 250.000 jongeren en kwetsbaren die zijn misbruikt in de Nieuw-Zeelandse zorginstellingen en de kerk. Na 5 jaar onderzoek verscheen een uitgebreid rapport van een door de overheid ingestelde commissie. Die adviseerde onder meer de excuses van de premier, maar ook die van de paus. Het gaat om ruim 250.000 mensen die te maken kregen met fysiek geweld en seksueel misbruik. Ze werden verkracht, mishandeld en soms zelfs tegen hun wil in gesteriliseerd. Het linkse politieke blok in Frankrijk, dat de parlementsverkiezingen won, heeft een onbekende ambtenaar naar voren geschoven als premierskandidaat. Het is de 37-jarige Lucie Castet, zegt correspondent Frank Renaud. Het belangrijkste is een uitgesproken tegenstander volgens haar te liberale beleid van president Macron. Ze maakt zich sterk voor sociale rechtvaardigheid, voor een sterke verzorgingsstaat, met aandacht voor gezondheidszorg en onderwijs. En ook niet onbelangrijk, ze is tegen de pensioenleeftijd die Macron heeft verhoogd naar 64 jaar, die moet omlaag, vindt ze. Of Castet ook echt de nieuwe Franse premier wordt, is zeer de vraag. Het linkse blok is wel het grootste in het parlement, maar heeft geen meerderheid. President Macron moet er ook mee instemmen en hij heeft gezegd een centrumkabinet te willen en geen links kabinet. Het weer nog. In vrijwel het hele land is het droog met steeds meer zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen eerst geregeld zon en nog iets warmer dan. Later op de dag wel kans op een bui. Vrijdag en zaterdag is het wisselvallig met vooral in het binnenland regen. We gaan naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap voor morgen. Tim, een heel goeiemorgen. Hoe is het op de weg? Hi, goeiemorgen Roos. Op de meeste plekken gaat het eigenlijk best wel goed. Behalve op de A10 en de A5. Op de A10 wordt namelijk aan de weg gewerkt. De ring van Amsterdam aan de oostkant. Daarom nu file tussen Watergasmeer en Buitenveldert. 5 kilometer met ongeveer 10 minuten extra reistijd. En hierdoor ook file op de A5 vanuit Hoofddorp. Vanaf IJmuiden langzaam rijden totdat je de A10 op kunt. Ongeveer 4 kilometer met ook 10 minuten vertraging. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Stap binnen in het Centraal Museum in Utrecht en ontdek kunstwerken van alle tijden. Dwaal door verschillende themazalen vol mode, kunst, design en stadsgeschiedenis. Het Centraal Museum. Laat meer zien. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat Vitapro vitamine D bevat en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De BBC maakt de salarissen van de presentatoren gewoon openbaar in hun jaarverslag. En dan blijkt dat aardig in de papieren te lopen. Helpt het om te weten wat iemand verdient? Of is dat zinloos zonder te weten wat ze precies doen voor dat geld? En zouden we dit ook in Nederland op deze manier moeten doen? Dat en meer gaan we bespreken vandaag in ons mediaforum met journalist Frenk van der Linden. Net binnen ook. Goedemorgen, Frenk. Morning. Sandrina Haddering hoorde u al, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. En spraakmaker vandaag is presentator Jurgen Rijman. Maar we beginnen met NRC, want de rechter heeft beoordeeld dat de krant rechtmatig aan de informatie is gekomen voor hun artikel over online bank Bunk. De krant schreef over werknemers die door klantrekeningen van bekenden snuffelden. De bank eist vervolgens via een kort geding een rectificatie en een verbod op verdere publicatie. En dat heeft de rechter gisteren afgewezen. Frenk, is dat goed nieuws voor de journalistiek? Ja, hoe meer van dit soort zaken tegen media worden aangespannen, hoe beter. Want die worden namelijk 99 van de 100 keer op goede gronden afgewezen. En that goes to show, om het in goed Nederlands te zeggen, dat wij als media over het algemeen ons werk behoorlijk goed doen. Mm-hmm. Die rechters die zien hoe die stukken in elkaar zitten, of die tv-reportages, die wikken en die wegen en die komen tot wijze besluiten. En die wijze besluiten zijn uitzonderingen daar gelaten, dat gewoon mag worden gepubliceerd. Is wel eens andersom. We hebben net nog even contact gehad met de NVJ. En die wees, stom dat ik het zelf was vergeten, op de zaak Royce de Vries. Mm-hmm. Die op een gegeven moment protesteerde tegen een artikel dat over Kassem. De presentator zou worden afgedrukt. Ja, door het AD. Die wilde dat verhinderen. En het AD werd in eerste instantie door de rechter tegengehouden. Mm-hmm. Maar in hoger beroep mocht dat stuk toch worden gepubliceerd. Met heel weinig impact uiteindelijk. Want het hele stuk was veel te dun. En het is, jongens, is die man zijn hele carrière is gesloopt. Om iets wat eigenlijk, als we eerlijk moeten zijn, wat voor impact heeft het gehad op onze samenleving? Zou jij als rechter interessante vragen hebben gezegd? Nou, kom op, dit stuk, sop is de koon niet waard, niet afdrukken. Ik heb geen rechten gestudeerd. Ik heb het wel gedaan, maar niet afgemaakt. Dus ik kan er moeilijk over oordelen. Maar als ik gewoon kijk als burger, dan denk ik van, er zijn veel belangrijkere dingen om je bezig te houden. Bijvoorbeeld als krant of als journalist. Ja, maar het gaat om principes. Dit gaat om vrijheid van meningsuiting. Hebben ze echt spijkers op laagwater zitten. Dus op een gegeven moment hebben ze iets. Ja, maar los van de inhoud van de zaak. Exact, daar gaat het natuurlijk niet over. Dit is principieel. Dit gaat over vrije nieuwsgaring. En wat je natuurlijk wel ziet, een ontwikkeling. Ik vertelde net al even, wij hebben een compacte kleine onderzoeksredactie. En daar wordt flink gegraven. We hebben ook hele mooie verhalen, tegels gelicht. Maar er is altijd de dreiging van een advocaat. Of twee advocaten of drie advocaten die zich melden. Ja, daar zit een gevoelig punt. Stel, je bent een klein medium. Hè, ja. En dan begint een of andere multimiljonair een rechtszaak tegen jou. Exact. Met heel veel advocatesk geweld. Mm-hmm. En hoe betaal jij dan je eigen advocaatje? Maar houd je ook scherp, hè? Want we hebben een aantal keren ook bij een groot verhaal gezegd, oké, we gaan nog eens een keer de methode tegen het licht houden. We gaan nog een keer heel zorgvuldig kijken. Hebben we alles gedaan wat we horen te doen? Kloppen de feiten? Ja. Dan gaan we gewoon publiceren. Weg met die advocaat. Dan hoor je ook daarna nooit meer iets. Maar dat is wel wat je ziet. Dit gaat om principes. Maar principes heb je groot gelijk. Bij mij gaat er in het maatschappelijk belang moet je soms ook afwegen. En dat is aan de journalist natuurlijk in principe om te publiceren. Want er zullen ook een hoop mensen zijn die zeggen, die artikelen die het AD heeft gepubliceerd, waren wel degelijk van belang. Ik onderschrijf dit wel. Ik vond wel schieten met een mitrailleur op een mot. Dat laatste artikel wat verschenen was. Ik vond dat niet in verhouding. Maar als je kijkt naar dit van NRC bijvoorbeeld, dan zie je weer, de journalistiek heeft wel gelijk, want het is iets wat wel degelijk belangrijk is. Ik bedoel, ik heb een rekening bij Bunk. Ja. En gelukkig heb ik er niet zoveel over. Mag iedereen zien wat erop staat. Maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen niet fijn is als er inzicht is in. Vind ik van een ander gewicht. Dat is iets heel anders. Van een ander gewicht, NRC noemde de bijnamen van betrokken medewerkers in hun artikel. Bunk spande daarop een kort geding aan. Nog voor dat kort geding verwijderde de krant de namen. Dat ging om bijnamen in een Slack-conversatie. Toch zette de bank de gang naar de rechter door. Op twee andere punten die de rechter dus nu heeft afgewezen. Nu heeft Bunkbaas Alain Nicknam gereageerd op dit laatste. Deze laatste uitspraak. Hij noemt de uitspraak van de rechter juist als overwinning voor hem. Volgens hem erkende NRC fouten zitten door de bijnamen van de werknemers te verwijderen. En hij eindigt zijn reactie met de woorden, en heel misschien komt hiermee dan ook eindelijk een einde aan deze wijze van, tussen aanhalingstekens, journalistiek. Het is niet alleen volgens hem zo dat de NRC heeft gecorrigeerd. Het is gewoon een feit. Dus hij heeft nog gelijker dan hoe hij zich nu uitdrukt. Ja, maar hij zegt dus eigenlijk, wij hebben gewonnen, want dit is wat ik beoogde, Sandrina. Ja, nee, kijk, wellicht dat onder druk van zo'n rechtszaak nog eens goed is gekeken naar die berichtgeving. Als je die hele uitspraak terugleest en ook even reconstrueert wat hier nu gebeurd is met dit verhaal, dan had het wellicht vanuit NRC ook wat minder rommelig kunnen verlopen. Zeker. Maar of je dan per se direct een kort geding moet aanspannen, of dat je zegt, ik dien een klacht in bij de Raad voor Journalistiek, daar kun je er maar eens even goed naar gaan kijken, dan dan heb je toch wel al een ander verhaal, lijkt mij. Nee, met de Raad voor de Journalistiek. Met alle respect voor hoe hard daar wordt gewerkt. En het is ingewikkeld vaak wat ze op hun bordje krijgen. Dat wordt allemaal, als er een uitspraak komt, afgedrukt in een enkel lommer op de 17. Er kijkt geen hond naar. Het is echt de zonde hoeveel energie, tijd en geld er in de Raad voor de Journalistiek gaat zitten. Dat vind ik iets te kort door de bocht. Dat trekken mensen over wie die klachten gaan. En die worden gecorrigeerd of andersom. Zich eigenlijk geen fuck van aan, met andere respect. Maar Frenk, dan snap jij dus dat mensen naar de rechter stappen? Ja, voor ik dit vind het ook zaken. Heel jammer dat de Raad voor de Journalistiek niet meer gezag geniet. En dat er ook niet eigenlijk een soort van mediaafspraak komt. Een gentleman's agreement. Dat als er een uitspraak wordt gedaan door de Raad, dat die prominenter wordt gepubliceerd. Ik vind dat we daar heel onchic mee omgaan. Maar ik vind dat we dan zeg maar in huis die discussie nog een keer moeten voeren. Mm-hmm. Ik weet in elk geval dat wij als regionale omroep daar heel juist heel open en transparant in zijn. We hebben ook wel eens iets helaas moeten rectificeren. Maar hoe prominent doen jullie dat dan? Ja, dat doe ik heel open. Ja, ja, maar wat is heel open? Ja, dan plaatsen we het gewoon op onze website. Maar ik bedoel niet ergens onderaan. Nee, dat gaat dan gewoon mee in de flow. Ja, en daar heb ik wel buikpijn van en daar baal ik van. En dan kijk ik ook nog, kan ik me nog ergens achter verschuilen? Schaam ik me en dan denk ik... We zijn niet maximaal ruidelijk in dit soort dingen als media. Nee, maar dat zullen we wel moeten doen. En ik denk ook wat hij bedoelde met deze vorm van journalistiek is het nemen en shamen dat direct gebeurt. Wat ook gebeurde met het noemen van die bijnamen. Ik denk dat dat ook iets is dat je moet kijken. Wat is de meerwaarde om mensen hun namen te noemen? Het was niet zozeer nemen en shamen. Het waren bijnamen, maar toch... Bijna, maar ze waren herleidbaar. Het is wel goed om even ook scherp op dit soort zaken te zijn. En dan moeten we ook echt naar onszelf kijken. Dat is waar. Ja. We gaan naar jullie mediamomenten. Frenk, begin ik met jou. Jij wil het graag hebben over de andere krant. Ja, ik wil het erover hebben dat de revolutie zo vaak en zo graag zijn eigen kinderen opvreet. De andere krant is voor goed begrip een wekelijks verschijnend dagblad, tussen aanhalingstekens. Is een jaar of 5 geleden begonnen. En de eerste editie, dat was een krant waarin met hele lovende woorden gesproken werd over Poetin. Een pro-Russische weergave van de annexatie van de Krim, de oorlogen in Oost-Oekraïne enzovoort. En daarmee ontstond al heel snel het beeld van nou, dat is een wappiekrant. Een krant die ook anti-het coronabeleid was. Dat paste allemaal bij elkaar. Een krant die kritische kanttekeningen zette bij het verhaal over de MH17, zoals de media dat gemiddeld presenteren. Pro-PVV-denkbeeld. Nou, en toch vind ik het een hele interessante krant om te volgen, omdat veel van die geluiden door ons niet overdreven helder en vaak en diepgravend worden gepresenteerd. Het is goed dat het er is, hoort bij pluriforme pers. Maar, nou is het interessante dat Ongehoord Nederland, dat natuurlijk werd omarmd door deze krant en de PVV, omarmd door deze krant, plotseling onder vuur beginnen te liggen in de andere krant. Want zij verlagen zich tot samenwerking met het establishment in Den Haag. Ongehoord Nederland heeft zelfs een bewindsvrouw eigenlijk afgevaardigd naar het nieuwe kabinet. Reinette Kleven, minister geworden. En de PVV laat zich ook inkapselen. Gaat samenwerken met een premier die vroeger de baas was bij de AIVD. En wat ik zo spannend vind om te zien is hoe die revolutie die eigen kinderen opvreet. Dat ze dus nu Want de andere krant gaat nu ageren tegen Ongehoord Nederland. Ja, ze gaan nu elkaar aanvallen. En ik vind het nog steeds goed dat die andere krant er is. Ik vind ook eigenlijk dat iemand uit die kringen regelmatig in dit programma zou moeten aanschuiven. Ik begrijp niet waarom we altijd maar alleen maar vertegenwoordigers van reguliere media hier hebben zitten. Dat kan beter, dat kan anders, denk ik. Maar ik vind dit allemaal heel spannend om waar te nemen. Een tijdje geleden ben ik ook op bezoek gegaan op die redactie. Ik vond het heel erg leuk om met die collega's te spreken. En ze waren gewoon verbijsterd dat überhaupt iemand van onze kant, zal ik maar zeggen, daar eens een kop koffie kwam drinken. Oh ja? Dat zegt al veel. Ja, ja, maar hoe was het? Nou, ik ben met de 29 van de 30 opinies en reportages in die krant fundamenteel oneens. Maar het is heerlijk om over die dingen te ruzen. Je leven de vrije pers. Ik moet altijd denken aan wat Winston Churchill ooit zei toen hij werd tegengesproken in het Engelse parlement. Er was een mevrouw van de oppositie die zei: als ik met u getrouwd was, dan zou ik gif in uw thee doen. Waarop Churchill zijn keel schraapte en zei: en als ik met u getrouwd was, zou ik die thee opdrinken. Leven Churchill en leven dat gedachtegoed. Ja. En leven de andere krant. In Sandrine, dat opzicht. Heeft de andere krant jouw aandacht? Nee, ik zag hem laatst bij ons in het dorp. En ik woon in een heel klein Achterhoeks dorpje. Zag ik hem bij het tankstation liggen. En toen dacht ik, hè? Ook hier? Maar ik ga daar nu eens even expliciet naar landelijk kijken. Landelijk verkrijgbaar, mevrouw. Ja, zeker. Ja. Ook in de Achterhoek. En jij, Jurgen? Zat op je Netflix? Ik ken het niet, maar ik vind het wel goed dat het er is. Daar deel ik Frank's idee ook van. We zijn heel gauw geneigd om mensen met andere ideeën of andere meningen tegenwoordig direct onder het tapijt te schuiven en zeggen, die moet je wegdoen. Maar ja, mensen gaan ondergronds met hun gedachten. Dat is veel gevaarlijker. Ja, ik ben wel van feiten. Zeker. Weet je? Ja, dat is waar. Maar je moet ook weten hoe ze dingen beredeneren. Ja. Maar als je weet hoe mensen dingen beredeneren, hoe ze aan bepaalde dingen komen, dat je gesprekken gaat inzicht krijgen waarom mensen op een bepaalde manier denken. Zeker. Sandrina, jouw mediamoment is een gecombineerde. Laten we beginnen met dat je verbaasd was over Tina Nijkamp en Eus, die ze respectievelijk in hun podcast en column afvroegen waarom de Zwarte Cross niet op tv werd uitgezonden. En toen dacht jij, wat? Huh? Ik weet niet, maar volgens mij hebben we in 4 dagen 2 uur televisie gemaakt. En dan tel er nog bij op alles wat er aan content op YouTube staat, op TikTok, op Instagram, op onze eigen web en app. Volgens mij kun je daar je vingers bij aflikken. Ja, dus hebben ze dus er is niet gezien? Er is heel veel televisie gemaakt. Maar hebben zij niet gezien. Nou, blijkbaar niet, dus dat is wel ontzettend jammer. Dus ik zou Tina en Eus aanraden om even op NLZ te gaan kijken of bij gld.nl gemist. Dan kunnen ze daar de Zwarte Cross van A tot Z beleven. Ja. Ze bedoelden natuurlijk de landelijke televisie, hè, in hun uitingen. Maar heb je er ook contact überhaupt met de NPO om bijvoorbeeld nou zo'n programma live uit te zenden? Dat je zegt, nou, wij staan toch helemaal paraat voor alles. Natuurlijk schakel door. Natuurlijk werken we heel intensief samen met de NOS. Maar waarom moet de NPO alles doen als ook gewoon de RPO? Dus we hebben 13 regionale omroepen. Wij zeggen altijd, wij zijn de grootste binnenlandredactie van Nederland. Er wordt heel veel content gemaakt, heel veel mooie content. Zeker ook in de zomer en rondom evenementen. Van scootjesielen tot de Rotterdamse marathon. Maar als het tot nou niet carnaval, zo bekend is, René Vroos, misschien toch wel een punt als ze zegt van nou, link dat meer aan elkaar. Zorg ervoor dat dat soort bijna nationale events als die Zwarte Cross dan ook zichtbaar wordt. Je ziet toch nu wat er van komt, dat er een paar mensen iets noteren dat gewoon niet klopt. Ja, ik denk dat het, ik weet niet of zij niet weet, ik denk dat Eus heel goed weet dat de Zwarte Cross te zien is. Ja. Dus ik denk ook wel dat het wel iets is richting de NPO. Waarop ze, weet je, de landelijke zender kan natuurlijk niet alles doen. Wij zijn er niet voor niks. Nee, maar de meeste mensen staan afgestemd op die landelijke zender. En die zitten als zombies op de bank te hangen te wachten tot er iets komt op die landelijke zender. Ja. Want de regelmatig mensen bij mij ergens op 450. Je bent een kwartier aan het zappen om een regionale omroep te vinden op je televisie tegenwoordig. Ja, het staat veel te ver. Het staat veel te ver. Ja. En weet je, ik vind het is publiek geld. Het is publiek geld. Ja. Maak er een mooi platform van waarbij we ook gewoon toegang hebben. Jij verzucht onder zoveel tijd, geloof ik. Ik hou op met die discussie dat RTL 4 op 4 staat, is nonsens. Ja. Wij horen op dat soort plekken. Maar dat doe je niet meer, begrijp ik. Je bent te moe voor. Nou ja, nee, weet je, we hebben die strijd natuurlijk gewoon als regionale omroepen hebben we die gevoerd heel lang. En verloren. En de kabelaars spelen hier een grote rol in. En we hebben die strijd in die zin verloren. Het voordeel is dat we natuurlijk richting een ongelooflijk digitale transformatie aan het gaan zijn. Dus mensen weten ons gelukkig heel goed dus te vinden. Ook hier verliesje van Big Tech. Ja, en Sandrina. Ja, even terug naar Hilversum. Hier zit iedereen in vakantiemodus. Hè. Er zijn geen talkshows bijvoorbeeld. Dat is bij jullie ook weer het tegenovergestelde. Bij jullie is de zomer juist een drukte van belang. Jullie besteden bijvoorbeeld ook veel aandacht aan de Olympische Spelen met de serie Linda Breekt Uit. Linda Breekt Uit gaat Olympisch. Ik volg 8 Gelderse topsporters tijdens hun voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. Ja. Ik doe zelf ook mee, want ik wil weten wat hun drive is. Oh. Oké, die was gemeen. Wat ze moeten doen en wat ze moeten laten om goud te halen. Ja, mooi hè? Ja. Waarom doen jullie dit? Want dit is natuurlijk een landelijk, eigenlijk een internationaal evenement. Maar jullie, onder het motto regionaliseren kun je leren. Weet je, u moet in de reclame gaan, mevrouw. Ja. Weet je, wij kunnen natuurlijk in Parijs geen verslag doen. Daarvoor heb je heel veel andere zenders die dat ook heel veel beter kunnen. Wij kennen ook onze plaats. Maar in die randen, in die zijlijn. We hebben heel veel sporters die in Gelderland wonen. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met Papendal en met Apeldoorn. We hebben fantastische voorzieningen in onze provincie waar die sporten zich ook verder kunnen ontwikkelen. Dus wij hebben echt gedacht, wij willen die persoonlijke touch, die human interest kant ook van dat sporten laten zien. En dat hebben we in de aanloop gedaan. En trouwens, Linda die vertrekt ook dit weekend met de camper naar Parijs om ook in het Holland House mooie verhalen op te gaan halen. Dus wij denken dat wij daar op onze eigen manier een touch aan kunnen geven. En dat is het verschil. NPO vliegt business class en zij gaan lekker met de camper. Ja, zo is het. zag hier trouwens ook een busje staan, hoor. Ja. Voor Radio Olympia. Ja. Gewoon met de bus. Nee, ja, weet je, op die manier kun je natuurlijk hele mooie persoonlijke verhalen ophalen. Ja. Ja. We gaan naar de BBC, want die publiceerde gisteren een lange lijst waarop precies staat wat een presentator of prominent verslaggever verdient. En deze man is met afstand koploper. Here we go again. New season, new titles, new managers, new signings. But apart from that, nothing much has really changed. We've gone with two up front in the studio, Alan Shearer and Ian Wright have it all covered. Ja, voetbalpresentator Gary Lineker voert de lijst aan met een salaris van maar liefst 1,35 miljoen pond per jaar. Ja, haal dat even. Echt iets verkeerd. Daarnaast zitten veel presentatoren en journalisten rond de 3 à 4 ton. Ook wat dat betreft blijf ik zeggen, ik doe echt iets verkeerd. Ja. Nee, ik denk het niet. Het is onvoorstelbaar toch, Frank, dit soort salarissen? Nee, het is niet onvoorstelbaar, want het gebeurt permanent al tientallen jaren. Brood en spelen. Ja. Ja, het is, maar het is een publieke omroep, hè? Redelijk ongelooflijk. Het wordt van gemeenschapsgeld betaald. Maar ja, goed, ik moet altijd weer aan Paus Wojtyla denken op dit soort momenten die over voetbal zei. Van de meest onbelangrijke zaken des levens is voetbal de belangrijkste. Ja, ja. En dat wordt dus ook financieel uitgedrukt. Ja, ja, ik vind het persoonlijk onbestaanbaar. Ik vind ook de overdreven aandacht voor sport op Nederlandse zenders redelijk onbestaanbaar, maar ik ben natuurlijk getikt. Maar los daarvan, hier krijg je toch buikpijn van, dat dit van gemeenschapsgeld wordt betaald. Ja. Het zou toch eigenlijk niet mogen? En bovendien zou dit zo makkelijk commercieel te financieren zijn. Hier zou een enorme bezuinigingspost kunnen zijn, hè, voor de publieke omroep. Nou, ik snap het wel, in deze tijd om op zo'n plek te zitten. BBC is natuurlijk groot, met enorm aantallen kijkers. Groot bereik. Dus je hebt enorm afbreukrisico. Ja. Je zult ontzettend veel op je af zien komen. Nou goed, jij bent natuurlijk presentator geweest, of bent presentator voor landelijke televisie. Je weet wat dat met je doet. Maar wat is het afbreukrisico nou? Maar 1,3 miljoen is maar zelfs het argument, met alle respect, dat het afbreukrisico groot is. Wat is het afbreukrisico voor iemand die zegt dat er wel een strafschop was? Nee, maar het geen strafschop ik denk was. Dat het ook te maken heeft met, het heeft met bepaalde uitstraling te maken. De mensen die, zo Lineker, die is een voetbalicoon. Die heeft zelfs ook jarenlang voetballer geweest. Daar wordt naar geluisterd. Die heeft een bepaalde mening. Ja, en dan heb je als BBC op een gegeven moment denken van, als ik zo'n icoon hier heb staan en die draagt mijn programma's, dan heb ik daar een budget voor over. Ja. En als je kijkt ook naar het aantal mensen dat kijkt naar de BBC. Voor het populairste item dat je kan uitzenden. Ja. Daar gaat ik wilde ook even de vertaalslag maken naar ons, naar Nederland. Want in het hoofdlijnenakkoord van de coalitiepartijen staat ook dat de NPO transparanter moet zijn. Ook als het gaat om de kosten. De Tweede Kamer stemde begin dit jaar in met het opstellen van zo'n transparantieregister. Nou, die meerderheid is er als het goed is nog steeds. Want daar zaten de coalitiepartijen bij die daartoe mee instemden. Ja, dat zou dus kunnen betekenen dat je de salarissen van prestatoren ook hier in Nederland op die manier. Nou, ik deed net een suggestie toen we het programma aan het voorbereiden waren. Mm. Laten we even bellen met de NPO om te vragen, hey, hoe zit dat hier eigenlijk? Hè? Zijn ze voor die transparantie? Hebben die we gedaan. Zal ik even voorlezen wat ze zeggen? Ik hoorde wat ze zeggen. Kom maar door. Uiteraard denken wij erover na. Wij zijn met het ministerie van OCW in gesprek over transparantie van kosten. En daar kan dit aspect onderdeel van zijn. Tegelijkertijd zitten er ook allerlei haken en ogen aan. Bij een dergelijke lijst heb je te maken met privacywetgeving, de publieke omroepen. Waar de presentatoren in dienst zijn, kunnen salarissen niet zomaar bekendmaken op deze manier. Want dat is het, hè? De NPO mag dat niet doen. Dat moeten dan dus de omroepen doen, Kauwe en CRV namens mij. Ja. Wat ze overigens doen voor bestuurders. Dus de Raad van Bestuur, kun je in het jaarverslag terugvinden. Maar daar zit dan weer, weet je, daar zit een WNT zit daaronder. De balken en de normen hebben wacht we natuurlijk. Even WNT? Ja, de wetnormering. Dus daar mag je niet overheen. Binnen regionale omroepen is daar in het verleden ook heel veel om te doen geweest. En directeuren die echt op een salaris van 2 ton zaten, dus meer verdienden dan onze minister-president. Dus daar is wel een eind aan gemaakt. Juist ook doordat de Volkskrant dat ooit gepubliceerd heeft. Maar goed, er zit nog steeds een balken en een norm aan. Ja. Wat je straks zou gaan krijgen is bijvoorbeeld dat er dan staat, ik noem maar even wat, hè, Roos Abelman verdient inderdaad, een droom, de balken en de norm. wat levert dat ons dan op vervolgens? Is dat een goed idee? En wat brengt je dat? Nou, wat het ons bijvoorbeeld oplevert, is simpelweg dat het voor veel mensen best moeilijk is om elk jaar hun fiscale afdracht te betalen. Dat centjes zijn waar ze hard voor gewerkt hebben. En dat zij dus ook recht hebben om te weten hoe dat geld wordt besteed. Bijvoorbeeld in Hilversum en omstreken. Ja. Maar dan zou je bepleiten dat dat voor alle ambtenaren geldt, dan is voor iedereen die met publiek geld wordt betaald? Ik zou zeggen voor mensen met relevante functies, hè, in hele zichtbare posities. Dat je dat ook niet doet voor een derde klerk in Tjitjerkstradeel, die zich bezighoudt met de aanleg van kunstgras in de gemeente, dat is het anders. Ja. Ja, ik ben gewoon erg van de CAO. We hebben een hele goede CAO bij de publieke omroep. Laten we mensen gewoon binnen de CAO betalen. Maar ik denk ook altijd, met voor het als je het gewoon openbaar maakt, dat het ook voor het gelijkheid van salaris tussen mannen en vrouwen, bijvoorbeeld de salary gap, dat het ook inzichtelijk wordt. Dat heb je ook bij de overheidsinstanties die met publiek geld betaald worden. Nou, dus voor mij mag het. Zij zegt iets heel spannends even daar. Ja, we hebben een hele goede CAO. Mm-hmm. En we betalen mensen binnen de CAO. Klaar. Punt. Niet die belachelijke bedragen daarboven. En dat is echt. Ik ben hoofd. Nee, maar het gaat niet om beter. Het gaat niet eens om de hoeveelheid die er betaalt. Het gaat gewoon om van de inzichtelijkheid voor het publiek. Ja, daar ga ik het mee over. Nee, sluit het dan er niet uit. Die functiehuizen zijn heel inzichtelijk. Ik zit in H of in J of in K of in L of in M. Punt. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, hou op met die belachelijke salarissen, doe het binnen de CAO-normen. Ja, want die CAO is namelijk heel goed. Ja, en wees er transparant over. Exact. Dat is dan prima. Tot slot, want het is zomer, gaan we nog eventjes jullie zomertips doen. Sandrine, jij bent al op vakantie geweest. Ja. En je hebt daar het boek De Belg gelezen. Ja, over Christian van Tillen. En die wil je tippen, hè? Nou ja, ik zou zeggen, zeker als je in de media werkt of vanuit de media komt, intrigerend. Ik weet dat er heel veel kritiek op is, op die biografie. Ik heb hem in één ruk uitgelezen. Ik vond sommige zaken ook heel herkenbaar. Ik sta natuurlijk ook wel eens aan de kant van transities en veranderingen. En hoe krijg ik mijn redactie daarin mee? En hoe gaan we richting veel meer het publiek op één? Mm-hmm. Vroeger waren we natuurlijk allemaal journalisten. We dachten, wij weten wel wat goed is voor het publiek. Nou, dat is inmiddels wel veranderd. En van Tillo heeft dat natuurlijk enorm in een soort van stroomversnelling of zo gebracht. Dus ik vond het heel intrigerend om dat boek te lezen. Ja. Los van alle kritiek die er is, dat weet ik niet. Ik ken de man niet. Ik weet ook niet precies hoe die biografie tot stand is gekomen. Maar ik heb hem. Maar Mark Koster heeft die echt onafhankelijk gemaakt. Ja. Ik heb hem in één ruk uitgelezen. Ja. Dus goede tip. De Belg dus. De Belg. Een boek. Frank, jouw tip, daarvoor moeten we het Amsterdamse Bos in, zie ja, ik. Ja, ik heb zoveel pijn gehad toen ik daar zat in het Amsterdamse Bos en keek. Ik heb 10 jaar in mijn leven, van mijn 13e tot mijn 23e, mijn moeder niet willen zien. En dat was na een rotscheiding. Daarna hebben we ons verzoend en een heel goede relatie gehad. Zij bleek een zilvervlootrekening voor mij te hebben bijgehouden, waarop ze elke week op maand 25 gulden stortte. En van dat geld kocht ik mijn eerste auto. Daarover gaat dat stuk in het Amsterdamse Bos, over auto's. En ik liet die auto keuren door mijn vader, die mijn moeder al 30 jaar niet sprak op dat moment. Ook nooit meer wilde spreken. Mijn vader vond het een geweldige auto. 2 weken later kreeg ik pannen met die wagen, ging naar de garage en toen belde die man mij op en die zei, meneer Van der Linden, hoeveel hebt u betaald voor die auto? Ik zei, 4000 gulden. Hij zegt, morgen moet hij naar de sloop. Dan krijgt u misschien nog 200 gulden voor. Oh. Ik heb het nooit aan mijn vader en aan mijn moeder verteld, maar toen ik in het Amsterdamse Bos keek naar het Zomeroffer, mm-hmm, een toneelstuk, toen kwam dat verhaal terug. En dat is wat goede kunst met je kan doen. Dat kunst werpt jou vaak terug op jezelf. Het is niet alleen esthetisch mooi, het is niet alleen spannend, maar het leert je ook over jezelf. En daar is de formule, wie hier in het publiek wil zijn auto offeren? We hebben een klimaatprobleem, wie steekt zijn hand op en levert zijn Fiat 500 in, of zijn Cadillac, of zijn oude Japannetje. En dan staat er iemand op en die levert die auto in en die komt over de bomen getild door een hele grote kraan op het podium te staan. En dan denk jij als toeschouwer, ja, dat is natuurlijk een onderdeel van de kaart, doorgestoken kaart, dit en dat. Maar hoe zit het echt in elkaar? Op de site kun je je melden als Nederlander die zijn auto wil opofferen. En 35 Nederlanders offeren daadwerkelijk de auto waarmee ze normaal gesproken naar hun werk gaan, op vakantie gaan of wat dan ook. Ja. Inclusief hippe auto's als een Fiatje 500 dat nog helemaal zo oud is. Ze worden gewoon geofferd daar ter plekke. En hoe gebeurt dat? Aan brokken geslagen, echt? Stuk gesneden, tot afgrijzen van het publiek dat daarna, of het omdat het Amsterdamse Bos is niet per OV bereikbaar is, het publiek gaat daarna al discussierend terug naar het autootje en rijdt naar huis. Want je moet ik met heb de genoten auto en ik weg, heb gehuild. Je moet met de auto uit het Amsterdamse Bos. Ja, ik heb echt genoten en gejankt. Ja. Mooi, dus dat is jouw tip. Dankjewel, Frank van der Linden. En ook dank Sandrine Haddering voor jullie aanwezigheid vandaag in het Mediaforum. NPO Radio 1. Hoog tijd voor het NOS Nieuws, want het is op 10:35. Klaar zit Katrien Straatman. Duitsland heeft een in Hamburg gevestigde islamitische organisatie verboden. Volgens de Duitse overheid streeft de organisatie radicaal-islamitische doelen na. Die zouden ingaan tegen de grondwet en de democratische rechtsstaat. De Nieuw-Zeelandse premier gaat excuses aanbieden aan de 250.000 jongeren en kwetsbaren die zijn misbruikt in Nieuw-Zeelandse zorginstellingen en de kerk. Na 5 jaar onderzoek verscheen er een uitgebreid rapport van een door de overheid ingestelde commissie. En die adviseerde onder meer de excuses van de premier, maar ook die van de paus. In Nepal zijn 18 inzittenden van een binnenlandse vlucht om het leven gekomen toen het toestel waarin ze zaten van de baan raakte en in brand vloog. De piloot is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel was aan het opstijgen in de Nepalese hoofdstad Kathmandu met als bestemming de centraal gelegen stad Pokhara. En UNICEF maakt zich zorgen over het effect van het toenemend aantal hittegolven op kinderen. In 2021 stierven in Europa en Centraal-Azië 377 vooral jonge kinderen door de extreme hitte. Vooral in de eerste week na de geboorte zijn kinderen kwetsbaar voor oververhitting. Bij de ANWB zit Tim Schaap voor de situatie op de weg. Tim, hoe is de situatie op de weg? Nou, op de meeste plekken gaat het eigenlijk hartstikke goed. Toch een paar bijzonderheden. Allereerst de A50 Apeldoorn richting Os, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoord. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Komt door een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. En door wegwerkzaamheden op de A10 wederom viel op de A5 vanuit Hoofddorp. Vanaf IJmuiden langzaam rijden, 4 kilometer, doe je ook 10 minuten langer over. Tot 11:30... Roos Abelman. Een permanent verblijf op de maan moet de opstap worden voor een reis naar Mars. Het Artemis-programma dat mogelijk moet gaan maken, gaat dit najaar een nieuwe fase in. Een specialist ruimtegeneeskunde Mebrit Kuipers moet zorgen dat de mensen die dat gaan doen, dat ook in goede gezondheid kunnen doen. Goedemorgen Mebrit, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Ja, ruimtegeneeskunde, ik had er nooit eerder van gehoord. Maar dat is niet iets wat jij gaat doen in de ruimte, hè? Nee, dat klopt. Nee, ik ga helaas niet mee. Zou wel leuk zijn. Maar nee, mijn taak is echt het begeleiden van de astronauten van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die op de rol staan om ook naar de maan toe te gaan. Ja. Dus ik ga hun vanuit de medische kant begeleiden. Ja, op duizenden kilometers afstand. Ja, zo'n 400.000 kilometer ja, afstand. Ja. Ja. En dat levert ook nog zo zijn eigen uitdagingen op. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ook nieuw in de studio is Brenda Schaper, eigenaar van regenboogcamping De Paradijsvogel. Goedemorgen ook en welkom. Goedemorgen. Jouw tijdelijke camping is voor queerkinderen om samen met hun ouders te verblijven. En wij gaan het straks hebben over hoe het is als je kind uit de kast komt. Is die camping eigenlijk al open of niet? Nee, over 9 augustus gaan we. Van 9 tot en met 16 augustus. Oké, okay, en zit je dan een buienradar te F5 of niet? Nee, we hebben deze keer een veranda. Dus we anticiperen wel steeds weer op de buienradar. Want het is soms echt ellende, inderdaad. Ja, ja. Heel goed dat je een plan B achter de hand hebt. Ja, komt goed. En spraakmaker is nog altijd natuurlijk presentator Jurgen Rijman. En Jurgen, wij gaan nu naar de vraag waarvoor jij onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En dat is er eentje waar jij, verslaggever Thomas Schuurman, ook wel om kunt gniffelen, begrijp ik. Ook goedemorgen trouwens. Ja, goedemorgen. Ja, nee, dit zijn, ja, ik weet natuurlijk wat gaat komen. Heerlijk dit. Ja, lekker ongemakkelijk waar we het over gaan hebben. Even voor de duidelijkheid. Ik sta op onze nationale luchthaven. Op het panoramaterras staat een KLM Fokker 100 Cityhopper. Daar heb ik plaatsgenomen op een stoel. Naast mij zometeen iemand die mij gaat helpen bij de vraag voor jou, Jurgen. Want ja, jij zit ergens mee. Deze dingen hebben met elkaar te maken. En met name met iets ongemakkelijks. Vertel. Nou, wat mijn probleem altijd is, is dat het moment dat we landen, als je in een vliegtuig zit, dat mensen wachten dat zodra ze die ping horen van stoelriem uit, dat echt iedereen direct gaat staan. Terwijl je weet dat het nog minimaal een half uur duurt voordat je eruit kan, dat iedereen gewoon gaat staan. Dan zit je met al die staande mensen die elkaar zitten aan te kijken en ongemakkelijk worden. En ik denk, waar ga je naartoe? Is het om nog die 10 minuten extra te blijven zitten om naar buiten te lopen? Want jij blijft dus lekker quasi in ons land zitten? Ik blijf gewoon zitten tot ik aan de beurt ben om uit te stappen. Ja, ik begrijp het echt niet. Mevrouw, Nee, wat zeg je dan tegen die mevrouw of meneer naast je die er toch langs wil bij het raampje? Oh, ik laat ze absoluut langs gaan en dan kijk ik hoe ze ongemakkelijk opgepropt zit op het gangpad. Dat mag van mij, maar ik vind het gewoon fascinerend dat mensen een soort drang hebben om direct op te staan en naar buiten te rennen terwijl je weet dat het vliegtuig nog dicht is. Zelfs, weet je, soms kom je... Kijk, bijvoorbeeld als ik in Suriname aankom, moeten ze die trap nog naar het vliegtuig rijden. Nou, dan ben je sowieso al een kwartier verder. Dus laat staan als ze die slurf ook nog eraan moeten zetten hier. Ja, ik begrijp het echt niet. Ja. Nee, nou, ik ga erover praten met Josine Arondeus. Hij is luchtvaartpsycholoog. Gaat toevallig volgende week op vakantie naar... Suriname. Nou, kijk eens aan. Toeval bestaat. Maar waar komt toch die drang van ons vandaan om zodra dat pingetje klinkt... De dream los, die er trouwens niet is, helaas, in die cityhopper... om dan meteen te gaan staan, bagage te pakken, et cetera. Ja, kennelijk is er iets van ik ben er nu en dan wil ik eruit. Maar in de luchtvaart gaat alles gepaard met procedures en regels. Dus het duurt een tijdje voordat de deur open kan... en de slurf aangekoppeld kan worden. Plus, het helpt niet. Je komt niet sneller... op de bestemming echt aan. Want... Maar mensen doen het wel. Die willen tegen elkaar geplakt met die rugtassen en dat onhandige gedoe. Waarom? Ja, jassen aan, rugzakken op. Heet, geen airco. Ja, want zodra de motoren uitgaan, is er geen airco meer. Er is wel luchtverversing, maar geen koeling. En dan ga je staan met jas aan, rugzak op, hete lucht stijgt. Maar goed, het zou kunnen, we weten dat ongeveer een derde van de passagiers met wat spanning vliegt. Of meer dan wat spanning. Angst. Angst. En een grote reden daarvan kan zijn claustrofobie. En dan is zitten, terwijl je er niet uit kan met de deuren dicht, een moeilijke situatie. Ja. En dat kan een reden zijn dat mensen juist gaan staan om op te schieten. Ja, grote vraag dan, helpt dat ook? Nee, het helpt. Het helpt helemaal niks. Nee. Je kan je voorstellen, als je alleen handbagage hebt... en niet op je koffer uit het ruim hoeft te wachten bij de bagageband... dat het iets helpt. Maar verder, nee, het is heel marginaal, de winst. Maar ja, mensen doen het wel. Uit angst dus misschien ook. Wat moet je dan doen? Blijf zitten? Ja, wat wij mensen met claustrofobie adviseren is blijf zitten. Dan heb je dezelfde ruimte en voldoende ruimte. Terwijl als je gaat staan is de ruimte veel kleiner. En heb je het moeilijker, want het wordt warmer. Terwijl als je blijft zitten is het de coolste plek. Ja, wat doet u volgende week op weg naar, als u aangekomen bent in Paramaribo? Zo lang mogelijk blijven zitten, de allerlaatste die opstaat? Nee, ik ga eruit wanneer ik aan de beurt ben. En in mijn hoofd is dat zo wanneer de mensen voor mij zijn eruit hebben gekund. Maar ik blijf zitten tot en met de deur open is. Ja, en hoe grappig ook, maar moeten we toch een beetje begrip hebben voor die mensen die dan toch opstaan en vrijwillig tegen elkaar aan gaan duwen zo in het gangpad? Ja, er zijn veel mensen onhoffelijk en daar moeten we het mee doen. Ja. Nou ja, Jurgen, het hoort er nou blijkbaar toch een beetje bij, hè? Jij kan lekker blijven zitten. Blijkbaar heb jij dat geduld. En ja, lachen is het ook wel ergens toch, al die mensen daar. Ja, ik lach er altijd om. Ik maak er ook altijd een foto van. Dus de volgende keer als ik op reis ga, kijk mijn Instagram. Dan laat ik je ze weer zien. Dankjewel, Thomas Schuurman. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Over een paar dagen is het Pride Amsterdam. En het kan een grote en spannende stap zijn om aan je ouders te vertellen dat je op iemand van hetzelfde geslacht valt, of dat je transgender bent bijvoorbeeld. Voor ouders komt het soms als een verrassing en ze weten niet meteen hoe je dan moet reageren. Een coming out en de acceptatie daarna is voor sommige ouders dan ook een heel proces. Daar gaan we het over hebben met Jurgen Rijman. Noemt zichzelf Pride Parent. Als trotse vader van een lesbische dochter zet hij zich in voor de hele regenbooggemeenschap. Hij won daarmee ook dit jaar de Wink Ellie Award. En aan tafel zit ook Brenda Schaper, moeder van een non-binair kind en organisator van de pop-up camping De Paradijsvogel. Jullie hebben dus kortom allebei een kind uit de queergemeenschap. Jurgen, hoe is het bij jouw dochter Melody gegaan? Heeft zij een klassieke coming-out gehad? Ze had eerst een vriendje op de middelbare school. En op een gegeven moment had ze heel lang geen relatie. En toen vroegen we er op een gegeven moment, zaten we aan tafel in een restaurant gewoon te eten. En toen kwam ze mee, I have a girlfriend, of ik heb een vriendin. Ik zei, oké, cool. Wanneer mogen we er ontmoeten? Ja, ik heb, bij ons is het nooit een issue geweest, omdat we ook onze kinderen zo hebben opgevoed. We hebben altijd gewoon queer vrienden gehad. We hebben twee transneven hebben in de familie zitten. Dus het is nooit een issue geweest bij ons ook. Dus ja, ze heeft er ook niet lang mee gezeten om ermee uit te komen bij ons. En jullie waren ook niet verbaasd of iets dergelijks? Of? Nee, ik denk dat mijn vrouw die had wel even zoiets van, oké, wat gaat er nu gebeuren? Want, maar dat is meer van dat je als moeder denk ik een soort van inzicht, wat staat er allemaal te wachten in een maatschappij waar er weinig tolerantie soms is. Hoe gaat daarop gereageerd worden? Maar we hebben wel met alle liefde haar direct ook beschermd en gezegd van luister, je moet vooral zijn wie je wil zijn. En ik heb het ook aan de familie duidelijk gemaakt. Wie problemen hiermee heeft, kan mij een nummer ook uit zijn telefoon halen. Oh ja? Ja. Meteen wel benoemd toch? Dus die behoefte voelde je wel om dat te doen? Ja, omdat ik weet dat er mensen zullen zijn die daar een issue van willen maken of die daar een mening over hebben. Dat vind ik prima. Je mag je mening hebben, maar als je mijn kind gaat uitsluiten om wie zij is, dan moet je mij ook niet meer bellen. Is dat gebeurd? Nee, gelukkig niet. Dus nee, dat is gelukkig niet gebeurd. Maar ik denk, laat me het wel van tevoren even duidelijk maken. Ja, ja. Brenda, jouw kind Celeste, is non-binair. Ja, klopt. Voelt zich dus een persoon en niet per se mannelijk of vrouwelijk? Nee, als je Celeste ziet, dan zie je ook precies dat ze... Ik ga meteen in de juiste aanspreekvorm praten. Sorry voor iedereen die luistert. Ze, het is dus één persoon, maar de aanspreekvorm zijn ze, hen en hun. Om het even lekker ingewikkeld te maken. Ja. En ze zien er ook uit als mannelijk en vrouwelijk een beetje door elkaar. Okay. Soms in een jurk. Ja. En soms gewoon weer in een joggingbroek met een blouseje. Is dat geleidelijk aangegaan? Of heet ze dat? Celeste kwam eerst. Die zei eerst, mam, ik ben gay. En ze zeggen het altijd op een moment, zoals bij Jurgen in een restaurant. Ik zat in de auto, ik moest heel erg opletten in het verkeer. En zo tussen neus en lippen door van, oh ja, mam, ik ben gay. En dan komt er inderdaad meteen het verschil tussen mannen en vrouwen komt tevoorschijn als ik zo Jurgen beluisterde. Want ik dacht inderdaad meteen aan al die beren op de weg. Ik dacht, het verbaasde me niet. En ik vond het ook helemaal prima. Maar ik dacht, oh mijn god, lieve kind. Wat zal jij een lastig pad misschien gaan bewandelen? Ja. En dat klopt. Dat was de eerste gedachte. Ja, dat moet ik eerlijk zijn. Ik had liever heel enthousiast, heel leuk. Mijn moeder zei, wat een goed nieuws. Nou, dat had ik ook moeten zeggen, maar dat heb ik niet gezegd. Ik zei, oh, dat is prima. Ja, dat prima. Dat is ook helemaal niet erg. Nee, maar ik had gewoon heel enthousiast willen reageren. En ik kan het. En ik ben ook blij voor het kind. En ik hou zielsveel van Celeste. Ja. Begreep ze maar, het ook dat je zo reageerde? Celeste had er helemaal geen ergen in. Die dacht, ik heb het gezegd en was prima. Ik heb blijkbaar goed genoeg gereageerd. Ja. Ja, maar dat is ook, kijk, als die kinderen vaak uit de kast komen, hebben ze al heel langer mee gezeten. En het is voor heel wat kinderen ook niet makkelijk om uit de kast te komen. Nee. Ook, weet je, zeker met non-binair zijn. Maar dat kwam echt later hoor. Over, ja. Maar dan vraag je echt uit. Je ziet het ook vaak van kinderen die gay zijn, dat ze ouders zeggen, ik ben misschien bi. Weet je, om er dan een soort van langzame uitvlucht. Transitie te maken naar full-blown gay, om het even raar te noemen. Maar ik denk dat het, daar gebeurt het ook vaak, dat ouders dan dusdanig geschokt raken, want je hebt soms wel een vermoeden. Maar ja, dan heb je dus die situatie waarbij jij als ouder ook uit de kast moet komen voor je omgeving, van ik heb een kind dat queer is. En dat is voor ouders vaak een hele moeilijke uitdaging, want daar zitten mensen ook mee. Hoe gaan mijn vrienden er tegenaan kijken? Hoe gaat mijn familie er tegenaan kijken? Maar dan heb je dus toch heel vaak een soort vast omlijnde gedachte bij hoe je wilt dat het gaat zijn voor je kind. Alles is gebaseerd op je eigen ervaringen. En je verwachtingen. En je verwachtingen, je moet van alles bij stellen. Je denkt dat het op een bepaalde manier in je leven zo zal gaan. En alles gaat anders. En dat moet je gewoon bijstellen. Dus daar loop je tegenaan als ouders zijn. Ja. Maar je zou kunnen zeggen, om die coming out in ieder geval heel gemakkelijk te maken, zoals dat eigenlijk bij jullie allebei in principe wel is gebeurd. Zeker. Kun je gewoon vroeg beginnen, toch, met kinderen? Dus zodra ze beginnen over verliefdheid, zou je kunnen zeggen, jongen, meisje, non-binair, wat. Dat is makkelijk zeggen vroeg beginnen. Het gaat erom omdat je in je, ik denk in het gezin, en in jouw denken dat je. Dat dat we homoseksualiteit, queer zijn, non-binair, dat we het als een vorm van normaal moeten gaan zien. Mm-hmm. Yeah. En zolang we dat niet hebben, zal het voor het kind altijd de issue blijven. Dus daar begint het bij. En dan kan je al heel jong beginnen te leren dat het een vorm van normaal is. En dat het dus niet abnormaal is als mens. Ik bedoel, mijn dochter, mijn jongste dochter, die is hetero, die hoefde echt niet uit de kast te komen. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook op zich bijzonder. Weet je, dat vind ik ook zoiets van, zolang we dat niet zo hebben, zal het altijd de uitdaging blijven. En je ziet het ook, dat die confrontatie van ouders soms zo zwaar is, dat zij zeggen, ja, ik accepteer het nu helemaal niet gewoon. Die kinderen hebben dat hele proces doorstaan, dus ik kom dan een wrijving daar. Mm-hmm. Een van de snelst groeiende groepen daklozen in Nederland zijn kinderen die uit de kast zijn gekomen. Daar moet je toch niet aan denken dat je kind, omdat hij of zij willen zijn wie ze zijn, dat je daardoor zegt van, sorry, maar dan ben je, is er bij mij thuis geen plaats meer voor je. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat ouders eventjes aan moeten wennen. Dat zie ik op mijn camping ook. Mm-hmm. Weet je, ik vind het soms met mijn eigen kind vind ik het soms net een game. Elke keer als ik denk, nou, nu ben ik hier ergens aan gewend. Mijn kind heeft nu Celeste, is de zelfgekozen naam, zijn naam. Ik heb aan de aanspreekvorm moeten wennen. Ze, hen, hun. Ja, ze, hen, hun. Ja. En als gaat je eromheen wil mis? Praten. Ja, want vooral in interviews moet ik. En ook bij mijn vrienden, die krijgen wel wat weerstand nu erop. Van die vinden het wel ingewikkeld allemaal worden. Ik schrijf zelf columns. En zegt ze, nou, je schrijft echt hele leuke stukjes. Maar die aanspreekvorm, ja, het is niet meer te doen, gewoon. Nee. Maar ja, uit respect naar mijn kind, nu doe ik het wel. En, heb je nog wel geprobeerd bij Celeste om daarin in te onderhandelen? Zo zeker. Van, die dienst vond ik helemaal prima. Ging niet gebeuren. Ik heb van alles proberen uit te onderhandelen. Ik heb ook in de weerstand gezeten. Want non-binair vond ik echt wel een dingetje. En dat non-binair begreep ik wel meteen. Omdat ze er precies tussenin zitten. Mm-hmm. Kijk, daar maakte ik al bijna een foutje. En, maar die namen wisselen vond ik echt. De eerste keer wisselen vond ik verschrikkelijk. Ik heb denk een maand geweigerd om überhaupt die naam. Oh ja? Waar zat hem dat in dan? Ik vond het zo een geboortenaam gekregen. Tenminste, een naam van ons gekregen. Het is ook nog een geadopteerd kind. Mm-hmm. Dus daar in China hadden ze ook nog een naam. Maar ja, Celeste wilde gewoon van die naam af zijn. Kijk, nu begrijp ik het hele proces wel. En verzon gewoon een naam die wat internationaler was. Ja. En ik dacht, waar komt dat vandaan? En toen voor de eerste keer een camping gingen organiseren en we de pers hadden uitgenodigd, toen hoorde ik plotseling een hele andere naam. Celeste. En toen kon ik er wel om lachen. Toen dacht ik, waar komt dit vandaan? Ja. Gewoon maar. En nu vind ik het een hele mooie naam. Het past heel erg goed. Heel goed gekozen. Maar het is ook het beslissen over je eigen identiteit. Het is een proces. Denk ik. Dat is een proces waar je op een gegeven moment aan terechtkomt. En ze blijven erbij. We hebben onze communityleden gevraagd naar ervaringen met dit thema. We kregen voor het grootste deel positieve reacties. Esther van Rems-Dijkstra schrijft bijvoorbeeld, ik hou van mijn kinderen zoals ze zijn. Dat verandert dus niet door op wie ze verliefd worden. Nou, dat is eigenlijk wat jullie natuurlijk ook totaal onderschrijven. Zeker. Els reageert, we hebben onze transgenderzoon in alle opzichten laten voelen dat zij en later hij onze liefde onverminderd kreeg. We hebben alles gedaan wat nodig was om de nieuwe situatie te verwerkelijken, zoals operaties. Natuurlijk moesten we eraan wennen. We wisten niet eens dat het bestond. Het is een proces van gewenning en acceptatie. Maar bepaalde mensen in onze omgeving reageerden soms erg normerend. Het is pijnlijk als je oma zegt, je was zo'n aardige meid. Ja. Is dat herkenbaar? Ja. Ja, en is het ook niet logisch dat zeker die oude generatie daar eigenlijk niet zo makkelijk mee om kan gaan? Nee, klopt. Hoewel mijn moeder het beste voorbeeld is dat het wel kan. Die zal als eerste zei die de juiste naam. Die probeerde aanspreekvormen. En een andere oma vindt het weer iets ingewikkelder. Ja, maar vooral mensen van mijn leeftijd, die vinden het. Die noemen soms nog de geboortenaam. En dan denk ik, jeetje, dat kind heet al 2 jaar Celeste. Ja. Ja, en dat vind ik wel jammer. Het is heel pijnlijk. Omdat mensen, kijk, het probleem is ook mensen, als je niet dagelijks zeg maar bij dat kind bent, is het ook heel moeilijk om die switch te maken. Maar dan is het buiten jouw belevingswereld. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar beide oma's van Melody, allebei waren die direct ook oké ermee. Die zeiden van, weet je, als ze maar gelukkig is, als dit is wat ze wil doen, heeft ze onze support gewoon. Dus het hangt er ook heel erg van af. Maar ik kan ook voorstellen dat er families zijn die vanwege bepaalde overtuiging, mm-hmm, of vanwege een bepaalde normerende denkwijze, daar niet direct in meegaan. Nee. En die moet je ook de ruimte geven om dat om precies, daaraan te het vergt ook een bepaalde mate van flexibiliteit van beide kanten toch ook? Ja, en soms moet je ouders ook gewoon even laten wennen. Ja. Weet je wel, ik heb ook aan bepaalde dingen moeten wennen. En uiteindelijk moet je wel weer een stap zetten, want anders kom je nergens. Maar het komt goed. Ja, ja, jij organiseert dus die pop-up camping, ja, waar ouders samen met hun queer kind, ja, naartoe kunnen. Zeker. Die heb je dan wel paradijsvogels genoemd. Ja, omdat ik mijn eigen kind echt een paradijsvogel vind. Die loopt door het leven, gaat. Maar dat is die, toch het mooiste wat er, ja, is, zijn paradijsvogels. Laten we dat, ja, eerlijk zijn. Je loopt alsof, je op een, alsof ze op de catwalk lopen elke dag overal. Oh, ja. Dus de catwalk doen ze ook gewoon op de camping. Ja, dus camping de paradijsvogel. Ja, en dat is het mooiste wat ik ooit heb gedaan. Gewoon, ja. En dan komen dus al die ouders ook samen, ja, al die kinderen komen belangrijk. Samen. Dat vind ik belangrijk. Ze mogen ook, vanaf 18 heb ik nu gezegd, mogen ze ook alleen komen. Dus er komen een paar kinderen alleen. Maar het is zo belangrijk voor die ouders dat ze het proces meemaken. Dat hun kind opeens erbij hoort. Dat ze opeens met een hele groep weg zijn. Dat zijn allemaal dingen die wij niet kennen als ouders. Mijn is altijd in de voortent. Weet je, het is gewoon leuk om te zien, hé, mijn kind hoort er ook helemaal bij. Oh, ik kan ook opeens vakantie vieren. Oh, ik kan met andere ouders praten. Het, ja, koffieuurtje van de ouders, zo simpel. Op elke, het geeft op heel veel rust als je gelijkgestemde, ja, vindt op een gegeven moment. Het is het beste, ja, wat, ja, ik voor die ouders kan doen, elke dag. En, ja, dan gaan ze met elkaar praten. Ik zie dat in de community Johan van Ommen reageert. Hij maakt zich nog wel eens zorgen over hoe het op andere plekken gaat. Zoals, ja, op het werk, in de woonwijk, op, snap, vakantie. Ja. Hij zegt, de maatschappij is niet altijd hartelijk en vriendelijk voor iedereen. Is, nee, dat ook iets wat je terughoort tijdens, zeker, dat koffieuurtje? Zeker, het is een veilige plek. Je ziet kinderen meteen ontspannen. En er waren wel mensen die hadden weer stand erop. Die zeiden, ja, waarom moet dat nou? Maar als ik dan zeg van, ja, er zijn ook kinderen die gaan op voetbalkamp of op scouting. Weet je, het is voor iedereen leuk om gelijkgestemden te vinden. Dat is voor deze kinderen niet anders. Nee. Maar hoe is het voor ze in de buitenwereld? Heel pittig. Ja, ja, echt heel hard. Mijn is heel veel gepest, van school gepest. Ik vind het heel. In de trein hebben we agressiviteit gehad. En dan was ik er nog bij. Ik vind het echt heel spannend als moeder zijnde. Ja, ik heb het ook. Mijn dochter en de vrouw, ze zijn vorig jaar getrouwd. Ik heb ze mogen trouwen, daar ben ik ook heel trots op. Ik ben speciaal bots geworden om ze te trouwen. Maar er zijn bepaalde plekken in Amsterdam waar ze niet hand in hand durven te lopen. En het is nog zeker één keer per maand dat, er ook, dat ze enige vorm van agressie meemaken door een opmerking, oh, of whatever. Ja. En dan zijn ze lesbisch. Ja, en dan zijn ze lesbisch. Dat is nog, ja, meer geaccepteerd dan, ja, dan dus trans. Dat zou je kind denken dan, ja, trans. Dat, ja, dat zou, maar dan moet je nagaan hoe zwaar het dus als je trans, ja, bent hier, ja, in Nederland, ja, of non-binair. Ja. Het is echt. En het meest grootste probleem is dat ik altijd aan mensen vraag. Vraag jezelf af, wat doet het met mij als iemand anders zichzelf wil zijn? Wat doet het met mij als twee vrouwen verliefd zijn op elkaar, of twee mannen verliefd zijn op elkaar, of als iemand zijn eigen identiteit? Het, mm-hmm, doet jou fysiek niet. Je eet er geen korrel rijst, nee, minder, nee, om. Geen pieper minder. Nee. Je verdient er niet minder om. Dus ook die hele mindset, hoe we, mm-hmm, naar die community kijken, vind ik soms. Ja. Ik begreep niet waar die agressie of die boosheid vandaan komt. Ja, ik lees nu toch niets, ook weer, terwijl we dit gesprek voeren, ja, in de Radio 1-app, iemand zeggen, jullie hebben het er weer over. Het gaat me een beetje tegenstaan. Ja, nu. Je duwt het in mijn strot, zeggen ze dan altijd. Ja, maar weet je, ja, wat ik deze persoon, ja, wil zeggen? Wanneer ik kijk soms naar bepaalde reclames op televisie, of bepaalde, ja, issues, bepaalde dingen worden aangedenk ik ook van, ja, ze hebben het ook erover. Maar het heeft een bepaalde noodzaak waarom we het erover hebben. Omdat de acceptatie nog steeds niet daar is. Nee, omdat precies. We nog steeds acceptatie daalt agressie, zelfs onder jongeren. Ja, omdat, ja, deze groep kinderen nog steeds agressie ondervinden. Dus het kan je wel zeggen, we hebben het er weer over. Maar je moet je schamen dat je het zo zegt, want in principe zouden we het er niet eens meer over moeten hebben. Maar omdat er dus zulke mensen zijn die zo weerstand oproepen en die allerlei dingen op de weg zien waarvan ik denk van, wat doet het met jou? Hmm. Ja, ik bedoel, iemand zei laatst, ja, waarom is de pride nodig? Je hoeft er niet naar te kijken, maar als mensen het behoefte hebben om zichzelf te zijn, laten, mm-hmm, ze alsjeblieft zichzelf, ja, zijn. Zou de mooiste toekomst zijn, Brenda, als jouw camping niet meer zou hoeven te bestaan? Exact. Als die, ja, wordt opgeheven. Als die niet meer nodig is. Dat is het beste wat, ja, ons kan overkomen. Als iedereen gewoon naar de paradijsvogel, ja, komt. Niet, ja, alleen als je queer bent, maar als je gewoon, ja, zegt, het is, ja, gewoon een leuke camping. Nou, daar wil ik eigenlijk ga. Sowieso uiteindelijk, ja, naartoe. Weet je, dat het gewoon een kleur voor kleurrijke mensen wordt. Ja. En, maar ja, vanwege de safe space hou ik het nu nog eventjes, ja, zo. Maar goed, de situatie, ja, is nu even zoals die is. En er zullen nog steeds ouders zijn wiens kind uit de kast komt. Of transgender blijkt te zijn. Of inderdaad op een man of een vrouw blijkt te vallen. Of nominair blijkt te zijn. Zeker. Wat is dan jullie advies? Want die zullen ook, ja, met diezelfde zorgen leven als waar jullie mee leven. Wat kun je ze adviseren dan? Nou, voor kinderen vind ik echt, zeker nu de wachttijden echt heel lang zijn, en ook mijn kind is neerslachtig geweest, en er zijn veel neerslachtige kinderen, zoek zo snel mogelijk gelijkgestemden op. Okay. Zodat je ziet, weet je wel, ik ben niet anders als ik maar in de juiste groep zit. Het geeft, ja, ontzettend veel zelfvertrouwen. Je voelt de zelfliefde weer. Er is een zaadje geplant. Ja. Dat goed, wordt je kunt nooit je anders. Je kunt niet veilig houden, hè, Jurgen? Je kunt, nee, je kan het niet veilig houden. Ik denk dat ouders ook bewust door het coming-out-proces moeten gaan. Als dit met je kind gebeurt, dat je ook heel bewust bent. En ik zeg ook altijd aan ouders, onthoud één ding. Dit is het kind wat jij vanaf het begin dat het kind verstandelijk begon te praten met het kind hebt gezegd. Jij kan later alles worden wat je wil. Dat zegt elke ouder aan zijn kind. Jij kan later alles worden wat je wil. Het kind kiest ervoor om dat te zijn. Het kind, het is geen keuze om jouw pijn te doen. Het is iets wat in het hele zijn van het kind zit. Yeah. Omarm dat dan ook. Yeah. Weet omarm je? Dat. Omarm dat. En het zijn sterke kinderen, hè? Want als jij ervoor, je kiest er niet eens voor. Je bent gewoon non-binair. Mm-hmm. En je kiest er dus heel erg voor om jezelf te zijn en te blijven. Ondanks alle weerstand. Nou, petje af. Dan ga je een voorbeeld aannemen van dit soort kinderen. Ja. Dank jullie wel, Jurgen Ruijman en Brenda Schaper, voor dit gesprek. Spraakmakers. Hoewel ze dus nog niet officieel de presidentskandidaat is, is Kamala Harris wel begonnen met het voeren van haar campagne. We have entered the stranger than fiction era of the campaign cycle. Maar ze moet nu natuurlijk als een raket moet ze overal waar je publiek kunt bereiken. In alle niches moet zij nu gaan verschijnen. In her debut as the campaign's ticket topper. Embrace her, she's the best. Aan het enthousiasme en de energie zal het niet liggen. At the Democratic campaign headquarters in Wilmington, Delaware. Ze wordt met luid applaus ontvangen op het campagnebureau. Hey Delaware! And it is my intention to go out and earn this nomination and to win. Stop. NPO Radio 1. Ik zal altijd positief praten over de Nieuws-BV. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Ik voel me ook heel erg Nieuws-BV. Met persoonlijke gesprekken. Dat is wat er in het slettercircus gebeurt. Het is een fantasie van mij. O, Den Haag. Ik krijg een beetje het gevoel dat als je nergens goed in bent, dat je dan maar in de politiek terugkomt. Ja, er zitten heel weinig beta's in de politiek, hè? Met wat je niet mag missen in de media, muziek of musea. Het is een beetje de McDonald's onder de emoties, volgens mij. En elke dag een druktemaker. Ik probeer eigenlijk een ergernis te verdelen over links en rechts. De Nieuws-BV van BNNVARA. Op NPO Radio 1. Dit is waarvoor ik ben gekomen. Zometeen van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Deze week is het 55 jaar geleden dat we de eerste mens op de maan zetten. En nu denken we aan de volgende stap, rondlopen op Mars. Wat is er voor nodig om dat doel te bereiken? En hoe zorgen we ervoor dat we dat overleven ook? Daarover straks meer na 11 uur. Maar eerst, in Duitsland is een islamitische organisatie verboden die banden had met Iran. Meer daarover nu in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Duitsland heeft een in Hamburg gevestigde islamitische organisatie verboden. Vanmorgen werden nog invallen gedaan in 53 panden die in verband worden gebracht met de organisatie. En dat is niet voor het eerst, zegt correspondent Gimbal Duk. Afgelopen herfst zijn er ook al grote doorzoekingen geweest. Toen zijn er documenten, computers en ook geld in beslag genomen. En nu is er dus kennelijk voldoende bewijs gevonden om aan te tonen dat hier sprake is van steun van terrorisme en het voeden van haat tegen Israël. Dit islamitisch centrum Hamburg, heeft de kern in Hamburg, maar het zou volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken een landelijke structuur hebben opgezet om namens Iran in Duitsland antisemitisme te verspreiden. Volgens de Duitse overheid streeft de organisatie radicaal-islamitische doelen na die ingaan tegen de grondwet in de democratische rechtsstaat. En de organisatie zou, zoals gezegd, banden hebben met Iran. Bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven van Kathmandu in Nepal zijn 18 mensen om het leven gekomen. Alleen de piloot die overleefde de crash, buitenlandredacteur Davy Boerma. Davy, wat is daar gebeurd? Is er iets over bekend? Ja, het gaat om een testvlucht van Saudia Airlines. Dat is een binnenlandse vlucht. Naar Pokhara zou dat gaan. 200 kilometer ongeveer vanaf Kathmandu. Een populaire toeristische bestemming. Maar vrijwel meteen na opstijgen vatte het toestel vlam. En kwam weer neer iets verder van de landingsbaan. En daarbij vatte het vlam en was het eigenlijk volledig in brand meteen. De piloot kon eruit gered worden. Maar de overige passagiers zijn allemaal omgekomen. 18 mensen zijn dat. En is al iets bekend hoe dit heeft kunnen gebeuren? Nee, maar wat wel bekend is dat het een van de gevaarlijkste vliegvelden is ter wereld. Mede omdat het maar één landingsbaan heeft. Het is een moeilijke landingsplek, omdat er de bergen van Nepal omheen liggen. Het is monsoon. Het regende op het moment niet, maar er zou wel slecht zicht zijn geweest. Dus dat kan ermee te maken hebben. En dat is in het verleden ook vaker voorgekomen bij crashes van vliegtuigen. De landingsbaan, maar het is dus wel gebeurd tijdens het opstijgen, hè, voor de duidelijkheid. Toen is het misgegaan. Ja, tijdens het opstijgen, dat klopt. 18 mensen zijn er dus overleden, eigenlijk iedereen behalve die piloot volgens mij. Hoe is het met hem? Is hij dan ook iets zwaar gewond? Nee, het schijnt nog mee te vallen. Het is een wonder natuurlijk dat hij er nog als enige uit is gehaald. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en volgens autoriteiten zou hij vooral een blessure of een verwonding aan zijn oog hebben. En dat valt eigenlijk heel erg mee, want de rest is dus omgekomen. Ja, en wellicht kan hij als enige getuige ook vertellen dan wat er misschien is misgegaan. Dankjewel voor deze eerste informatie, buitenlandredacteur Davy Boerema. Taiwan maakt zich op voor de orkaan Gemi, die daar later vandaag aan land komt. Behalve windkracht 12 wordt er veel regen verwacht. Het openbare leven ligt grotendeels stil in Taiwan. Eerder veroorzaakte de orkaan al veel wateroverlast op de Filipijnen. Daar vielen zeker 8 doden. UNICEF maakt zich zorgen over het effect van het toenemend aantal hittegolven op kinderen. In 2021 stierven in Europa en Centraal-Azië 377 vooral jonge kinderen door de extreme hitte. Vooral in de eerste week na de geboorte zijn kinderen erg kwetsbaar voor oververhitting. En het Canadese Olympisch Comité heeft excuses aangeboden voor vermoedelijke spionage met een drone tijdens een training van de Nieuw-Zeelandse voetbalvrouwen in Frankrijk. Morgen spelen ze tegen Canada. De voetbalsters zagen een drone overvliegen en dienden een klacht in. Canada zegt dat een niet geaccrediteerd personeelslid de drone vermoedelijk gebruikte om de training vast te leggen. De Britse bluesmuzikant John Mayall is overleden. Hij gold als de godfather van de Britse blues en hij scoorde in de jaren 70 een hit met Room to Move. In de band van Mayall speelden in de jaren 60 muzikanten die later zouden uitgroeien tot wereldsterren zoals Eric Clapton en Mick Fleetwood. John Mayall was 90 jaar. De premier van Nieuw-Zeeland gaat excuses aanbieden aan de slachtoffers die zijn misbruikt in zorginstellingen. Een speciale commissie heeft uitgebreid onderzoek gedaan, vertelt correspondent Meike Weijers. Het blijkt dat er grootschalig fysiek geweld en seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. En dat gaat om zorginstellingen van zowel de overheid als van kerkelijke instellingen. Vooral weeshuizen, maar ook instellingen voor gehandicapten. Daar zou dat allemaal gebeurd zijn. En voorbeelden zijn kindermisbruik. Mensen zouden tegen hun wil gesteriliseerd zijn. Er is dus fysiek mishandeld, zoals elektrische schokken die toegediend zouden zijn. En dat onderzoek laat zien dat bewijs hiervoor eerder heel lang onder het tapijt is geschoven. Het misbruik in de zorginstellingen vond plaats tussen 1950 en 2019. De onderzoekscommissie Nieuw-Zeeland komt nu met meer dan 130 aanbevelingen. Waaronder onder meer excuses, officiële staatsexcuses. De commissie heeft ook aangeraden dat de paus excuses maakt en ook de aartsbisschop. Want die zijn ook deels verantwoordelijk voor wat daar is gebeurd, zeggen ze. En er moet gekeken worden naar compensatie. En de premier zei vandaag al dat hij verwacht dat er miljarden claims aan gaan komen van slachtoffers. Het weer er nog. In vrijwel het hele land is het droog met op steeds meer plekken ook zon. En het wordt 20 tot 24 graden vandaag. Morgen eerst geregeld zon en nog iets warmer. Later op de dag meer bewolking en ook kans op een bui. Vrijdag en zaterdag is het vrij wisselvallig met vooral dan in het buitenland. In het binnenland, regen. Tim Schaap zit bij de ANWB. Tim, hoe is nu op de weg? Op de meeste plekken gaat het jawel helemaal goed. Maar hier en daar toch wel bijzonderheden. Er komt een ongeluk met een vrachtwagen bij op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Renkum is de weg zelfs tijdelijk helemaal dicht. Het is onbekend hoe lang dit gaat duren. Houden we voorlopig de informatie via de website en via de radio in de gaten. Verder de A10, daar wordt aan de weg gewerkt. Daarom nu file op de A10 zelf tussen Amsterdam-West en de Koentunnel. Ongeveer 10 minuten in de file. En hierdoor ook drukte op de A5 vanuit Hoofddorp. Vanaf IJmuiden 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:08. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: een brug in Den Haag heeft de naam gekregen van welke Nederlandse rockband? Lonely. Are you okay, Mr. Hay? It's so beautiful. It's so beautiful. Ja, als u het weet, hier aan tafel niks zeggen. Tegen 11:30 mogen we het antwoord pas verklappen. Aan tafel spraakmaker, presentator Jurgen Rijman en ook Brenda Schaper. Voor 11:00 vertelde zij hoe het als ouder is als je kind uit de kast komt. Ook hier is specialist ruimtegeneeskunde Mebrit Kuipers. En met haar gaan we nu de ruimte in. Het is namelijk deze week 55 jaar geleden dat de mensheid haar eerste stap op de maan zette. En sindsdien is de droom gegroeid en willen we verder, namelijk naar Mars. Maar goed, voordat we dat kunnen bereiken, moet er nog een hoop gebeuren. Eerst maar eens die maan onder de knie krijgen. En daar is Mebrit Kuipers volop mee bezig. Ze is betrokken bij het Artemis-programma dat als uiteindelijke doel heeft een reis naar Mars mogelijk maken. Ja, Mebrit, voor we het over jouw werk gaan hebben, eerst even dat ruimteprogramma Artemis. Ondanks dat al een tijdje bestaat, hè, kan ik me voorstellen dat er nog heel veel mensen zijn die denken, wat? Nog nooit van gehoord. Wat is het doel en in welke fase zitten we nu? Ja, nou, ik zal er kort even wat over vertellen. Het Artemis-programma is eigenlijk al een tijdje bezig, inderdaad. Vorig jaar hebben we de eerste missie al gehad, Artemis 1. En dat was de testvlucht van de capsule die ook uiteindelijk mensen weer eigenlijk naar de maan terug gaat brengen. Dus de Orion, of in het Nederlands Orion-capsule, is vorig jaar getest. Mm-hmm. Daar zaten een aantal dummies in, als het ware. Dus mannequins met allerlei sensoren. Onder andere voor trillingen en straling. En zijn alle systemen getest. Dus die Orion-capsule en daaraan gekoppeld de European Service Module. Dus dat is echt geleverd door Europa. Dus het is ook een samenwerkingsverband, mm-hmm, tussen zowel de Europese ruimtevaartorganisatie, NASA, de Canadese ruimtevaartorganisatie. Dus het is een internationaal programma. Mm-hmm. En het doel volgend jaar is om dezelfde testvlucht eigenlijk te doen met mensen erin. Ja. Met 4 astronauten. Dat zijn dan 3 Amerikanen en 1 Canadees. Ja, en dan wordt het echt interessant voor jouw vakgebied. Zeker, want dan zijn er echt mensen bij betrokken. En uiteindelijk zal dan uiteindelijk ook een Europeaan, en we weten nog niet wie dat is, mm-hmm, maar het enige wat ik weet is dat ik die persoon zal begeleiden. Ja. Als die zijn of haar missie zal gaan doen. En het doel uiteindelijk van al deze testen en deze vluchten is dus om weer een stap op de maan te zetten. Sterker nog, om te kijken, kunnen we daar enige tijd verblijven? Zeker, ja. Dus het is deels een doel om weer terug te gaan naar de maan, maar ook om daar wat langer te blijven dan de Apollo-missies, die we natuurlijk in de jaren 60, 70 hebben gehad. Dus ook een maanbasis maken. En uiteindelijk moet het ook een soort stepping stone zijn om naar Mars te gaan. Ja, ja. Die capsule die nu getest wordt, onder andere Orion, is een heel nieuw ontwerp. Hoe is dat gegaan en op wat voor manier kun jij nou meedenken vanuit de geneeskunde aan dat ontwerp? Zijn er dingen van je zegt, daar hadden die technici helemaal niet over nagedacht, maar wij wel toevallig? Ja, dat is op zich wel een leuk verhaal. En dat is ook iets waar ik echt persoonlijk ook heel graag voor strijd. Dat is eigenlijk dat er vaak een soort missing link is tussen de ingenieurskant en de geneeskundige kant. Ingenieurs zijn heel goed in het bouwen van ruimtevaartvoertuigen. Maar soms vergeten even dat er ook nog een mens in die capsule moet. Er zijn natuurlijk allerlei life support systemen die zorgen voor dat er dat de cabine op druk is, dat er voldoende zuurstof is, voldoende filtratie van CO2. Hè, want dat kunnen we ook niet in grote hoeveelheden verdragen. Maar wel een grappig verhaal is dat een van mijn collega's, dus flight surgeon van de NASA, die was ook betrokken in een vroege designproces van die capsule. Dus de Orion capsule. En in de eerste versie daarvan was nog geen toilet ingebouwd. En de ingenieur zei ook van, we hebben eigenlijk als referentiemateriaal hebben we de Apollo-missies. En daar hadden ze ook geen toilet aan boord. Dan hadden ze echt letterlijk plastic zakjes die ze met tape aan hun achterste moesten plakken als ze hun behoefte moesten doen. En dat even voor mij, als je behoefte doet in de ruimte, dan gaat de boel zweven en zwerven. Ja, we hebben dus geen zwaartekracht in de ruimte. En bedankt voor het beeld. Ja. Het is ook echt letterlijk gebeurd tijdens een van de Apollo-missies dat er een stuk, menselijk uitwerpsel door de capsule vloog. En dat moest toen even gemeld worden shit aan Houston. Shit hit the fan. Shit happens. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet zo heel gezond als je collega dat in zijn oog krijgt of op andere plekken. Maar ook niet zo handig voor de apparatuur die natuurlijk gevoelig is voor vocht en dergelijke. Dus het is toch wel handig om een toilet te hebben. Dus mijn collega die zei ook letterlijk van, weet je wat, ingenieurs, gaan jullie maar even 10 dagen in die capsule zitten zonder toilet en dan praten we dan verder. En toen was heel snel dat toilet ook een feit. Dus dat is een hele disposal system. Een hele fijne, concrete bijdrage die jullie heel konden fijn, leveren. Hè? Maar jullie zijn natuurlijk verder bezig met de gezondheid van die astronauten, met hun lichamen. Wat zijn nou de grootste uitdagingen in de ruimte wat betreft gezondheid? Ik hoorde je net al iets aanraken, straling hoorde ik voorbij komen, trillingen hoorde ik voorbij komen. Ja, we hebben gelukkig al heel veel ervaring opgebouwd met het ISS, het Internationale Ruimtestation, wat al bijna 25 jaar in de ruimte een baan om de aarde draait, baantjes om de aarde draait. En daardoor hebben we heel veel ervaring al met wat de effecten zijn van gewichteloosheid op mens. En dat is best wel heftig. Als je daar namelijk niks aan doet, dan heb je je spieren en je botten, die kwijnen eigenlijk weg. Want als je ze niet gebruikt, dan verlies je het ook. If you don't use it, you lose it. Yeah. Want je hebt het ook niet nodig. Dus daar hebben we allerlei slimme apparatuur voor ontwikkeld op het ISS. Heb je allerlei een soort fitnessapparaat wat met vacuumpompen werkt. Want gewichten, dat werkt natuurlijk niet. Yep. Dus dat zorgt voor bepaalde weerstandtrainingen voor spieren. We hebben een loopband waar je met bungeekoorden aan vast zit, zodat je natuurlijk niet wegzweeft naar de eerste stap. En we hebben een fiets zonder zadel. Mm-hmm. Dat heb je ook niet nodig in de ruimte. En dat is echt om het cardiovasculaire systeem ook te blijven uitdagen, zodat ook de hartspier niet steeds kleiner wordt. Dus je kunt een hoop voorkomen. Ja. Maar wat nou als deze astronauten ziek worden? Wat is daarvoor aan boord aanwezig? Want jij gaat fysiek niet mee. Nee. Jij zit gewoon hier op aarde ergens. Met een koptelefoon op en een telefonische verbinding. Of wat voor een satellietverbinding. Ik weet niet hoe dat werkt, maar met een verbinding. Ja. Wat krijgen zij ook nog een mini-cursus geneeskunde? Ja, ze krijgen allemaal sowieso in hun baan. Krijgen alle astronauten van de ESA en NASA krijgen allemaal een soort basisopleiding waarbij ze medische trainingen krijgen. En dan specifiek voor de missie krijgen ze ook weer een geconcentreerde training. Sommige astronauten hebben ook een medische achtergrond, zoals wel bekend André Kuipers bijvoorbeeld. maar natuurlijk niet allemaal. Nee. En ze moeten elkaar wel kunnen helpen in de ruimte, want wij zijn er fysiek niet bij. Dus je ligt sneeën, hechten, reanimeren, dat wordt allemaal speciaal. Dat allemaal krijgen ze getraind. En ja, vanuit het ISS kunnen we heel makkelijk met de astronauten communiceren. En kunnen ze door bepaalde procedures heen geleiden. Mm. Hè? Dus door met ze te praten. Maar naarmate we verder van de aarde afbewegen, komt er ook een zogenaamde communicatiedelay. Dus dat is eerst 4 seconden en dan kan het tot 8 seconden oplopen. En dan is het al heel moeilijk om een gesprek te voeren. Dus dan wordt het heel erg staccato en moet je heel erg wachten tot er een antwoord komt. En dus moeten we de astronauten steeds zelfstandiger maken. En dat doen we dus ook met technologieontwikkeling. Want je hebt het nu bijvoorbeeld over 8 seconden, maar ik las dat de communicatielijn vertraging met Mars ongeveer 25 minuten kan zijn. Tot 25 minuten. Dus het hangt af van de stand van de aarde ten opzichte van Mars. Kan dat inderdaad oplopen tot zo'n 20 minuten? Ja, dan kan je dus niet meer in een acuut noodgeval zeggen van, oh, Houston, we have a problem. Mm-hmm. Ja, dan duurt het dus 40 minuten voordat je een antwoord terugkrijgt. Ja. Dus dan moeten ze echt zelfstandig zijn. Dus we zijn heel erg aan het inzetten op autonomie door middel van AI, dus ondersteuning, maar ook intelligente echo-apparatuur die dus zelf, als het ware, de astronauten kan helpen organen te vinden die ze moeten scannen, die misschien zelfs de diagnose of voorlopige diagnose kan stellen van dit is wel oké, dit is niet oké. En dat gaan ze nu allemaal testen met deze testvlucht die er nu aankomt? Nou, deze testvlucht is dat nog niet aan de hand. Deze test was echt om het Orion-systeem te testen, dus de capsule te testen, eigenlijk alle systemen aan boord te testen, gebruik te maken van het toilet bijvoorbeeld, of het allemaal goed werkt als het ook daadwerkelijk in de ruimte is. Want al die testen worden natuurlijk nu op de grond gedaan. Ja. Het lijkt me best wel spannend eigenlijk als ze nu straks iets gaan testen. Dus je weet nog niet of het volledig echt helemaal goed gaat werken, maar wel met mensen erin, met alle risico's dus van dien. Ja, het is nooit zonder risico een ruimtemissie. En dat realiseren de astronauten zich ook wel terdege. De lancering en de landing zijn de meeste tricky onderdelen van de missie. Dat moet natuurlijk allemaal goed gaan, want anders kan dat fataal aflopen. Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar het hitteschild. Hè. Dus astronauten, als ze terugkomen van de maan, komt dat met een hele hoge snelheid. Zo'n Mach 39, dus dat is 39 keer snelheid van het geluid. Er komt enorm veel warmte bij. Dus frictie door de snelheid die ze met de atmosfeer inkomen. En dat hitteschild moet dus perfect werken. Want dat mag niet afbrokkelen, want dan kan dat dus fatale consequenties hebben. Dus daar zijn ze nu hard mee bezig. Ja. En als dat allemaal goed is, dan zijn we klaar, denk ik, om volgend jaar in september deze missie te lanceren. Ja. Voelt het dan voor jou ook, zodra ze de lucht ingaan, een beetje als een soort examen? Ja, heb ik het wel goed gedaan? Ja. Nou, voor ons, wij zijn natuurlijk, volgen hun heel nauwgelet vanaf de grond. En we hopen natuurlijk ook dat als we nou het allemaal feedback geven van, oh ja, dit kan nog iets beter, of dit had iets anders gekund, en dit missen we nog. Dus zo'n testvlucht is echt bedoeld ook om ervan te leren. Ja. Maar hebben zij dan bijvoorbeeld ook allerlei sensoren op, zodat jij ze live of met een klein beetje vertraging mee kan lezen van hoe gaat het met een hartslag bijvoorbeeld? En bloeddruk. Er is wel telemetrie aan boord. Dus ook ze dragen ook sensoren in hun pak. Maar dat is niet tijdens de hele missie. Dus het is niet zo dat we de hele missie lang naar hun hartslag kijken. Okay. Dat is vaak tijdens kritieke momenten. Zoals we dat nu bij het ISS bijvoorbeeld doen tijdens een ruimtewandeling. Dat is heel kritiek. En dan volgen hun heel nauwgelet ook al dat soort functies. Ja. Maar dat zal niet tijdens de hele missie zijn, maar af en toe zullen we zo'n meting doen. En waar zit jij dan tijdens zo'n missie? Zit jij inderdaad, zoals ik er nu bij zit, gewoon achter een paar schermen? Ja, hangt vanaf welke missie het gaat worden, want dat weten we nog niet. Maar voor de korte missies, zoals Artemis 2, zullen de flight surgeons, zoals ik, die zullen bij de lancering aanwezig zijn. Dus die gaan met de crew in quarantaine tot echt het moment dat ze lanceren. En dan verplaatsen ze zich eigenlijk al vrij snel naar San Diego. En daar gaan ze al aan boord van een Navy-schip van de US Navy, om klaar te zijn om de crew op te vangen als ze landen in de Stille Oceaan. Maar als de missies wat langer worden, dus Artemis 3 en dat zal waarschijnlijk 30 dagen duren. Dan in die tussenfase zit je in Houston. En daar zit het Mission Control Center. Van waaruit we kunnen communiceren met de astronauten. En we zijn met ESA ook bezig om te kijken of we een deel van de missie ook kunnen dekken vanuit Keulen. Dus daar zit ook een controlecentrum waar ik normaal gesproken werk, waarmee we mogelijk ook in contact kunnen komen met de capsule. Ja. Hoe groot acht jij de kans dat we dit tijdens ons leven nog mee gaan maken, dat we een paar dagen kunnen overleven op de maan en gezond kunnen blijven? Waarschijnlijk. Ja, ik verwacht. Volgend jaar hebben we de testvlucht om de maan, dus is een maan om de maan. De bedoeling is dat Artemis 3 dat daar ook een maanlanding bij komt. Dat staat nu op voor 2026. Met mensen. Of dat echt 2026 is, dat kan ik natuurlijk nu niet met 100% zekerheid zeggen. Maar dat gaat wel, vermoed ik, voor 2030 gebeuren. Ja, maar dan staan ze weer op de maan. En dan zijn ze weer op de maan. En is het dan one giant step for mankind en hup weer terug? Ik verwacht dat ze daar wel een aantal dagen tot misschien wel weken verblijven. Ja? Zodat ze daar ook echt onder andere samples kunnen nemen. Ze gaan naar de Zuidpool, dat is een plek waar wij als mens nog nooit zijn geweest, de Zuidpool van de maan. Ja. Dat is een heel interessant gebied. Daar is ook ijs, dus water. En met water kun je zuurstof en hydrogen maken, dus waterstof. En dat kan mogelijk weer brandstof zijn voor de missies naar Mars. Dus mogelijk gaan we ook vanaf de maan naar Mars. En dan is het wel heel belangrijk om te weten van, nou, wat ja, want daar begonnen we mee. Hebben we de juiste grondstoffen daar om, laat maar zeggen, toekomstige ruimtevaartuigen te voorzien van bepaalde brandstof. En als ze dan terugkomen op aarde, ben jij dan de eerste die ze weer zien? Ja, dan ben ik er ook bij als ze uit de capsule komen, inderdaad. Dus dat is dat doe ik nu ook met vluchten met de Dragon of met de Soyuz. Dan ben ik er fysiek bij als ze of op de steppen landen in Kazachstan of bij de kust van Florida. Dan komen ze. Zo'n capsule gerold en dan zien ze als eerste. Ja, dan zien ze als een van de eerste zien ze de artsen. Ja, een spannend moment lijkt me wel ook voor jou dan om ze terug te zien. Ja, toch? Het is heel onwerkelijk. Het is heel onwerkelijk als je de capsule letterlijk hoort terugkomen. Dus je hoort een sonic boom. Dus ze gaan door het geluid heen als ze terugkomen. En dan weet je in één keer, daar zitten gewoon mensen in. Er zitten mensen in die ik persoonlijk heel goed ken. Ja. En die komen dan naar beneden. En dan is dat zo'n verbrande marshmallow eigenlijk. Die daar in de zee dobbert. Die wordt dan naar binnen gehaald. En dat ruikt ook gewoon echt naar een smeulend iets. Een soort verbrand, dan mag jij ze welkom heten. En natuurlijk dat even is natuurlijk wel last weer om te onderzoeken aan de zwaartekracht. Ja. Dat zie je duidelijk als terugkomen. Dankjewel voor dit inzicht hierin, Meberit Kuipers. Heel graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Want we moeten naar Berend Moltmaker uit Berkel en Roderijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent de 64. Ja. En je werkt bij de daklozenopvang, lees ik. Ja. Hoe is het daar? Rotterdam. Ja. Flinke druk erop. Ja? Ja, ja. Er komen vrij veel mensen aanlopen dagelijks. Ja. Is het drukker geworden ook de afgelopen jaren? Jaren. Ik denk inderdaad na COVID. COVID viel me heel erg mee eigenlijk. Toen bleek dat ze juist wel nog bij mensen konden blijven. En daarna zien we dat er toch wel mensen uitkomen en ook economisch. Dus die niet volgens de wet WMO eigenlijk niet in aanmerking komen voor opvang, maar die wel dakloos zijn. Ja, maar gelukkig zijn er wel mensen zoals u die ze dan opvangen. Nou ja, we proberen zo goed mogelijk in ieder geval te verwijzen waar ze naartoe moeten. En we proberen echt daklozen op te vangen. Ja. U bent hier nu natuurlijk om nieuwskenner van de week te worden. Kunt u €100 verdienen. De hoogste score tot nu toe was die van gisteren 63 punten. Neergezet door Ted Borgstein uit Berg op Zoom. Ik wens je veel plezier bij het verslaan van hem. Gaan we doen. Dat de personeelstekorten groot zijn, dat wisten we al. Maar ze lopen dus alleen maar verderop. Randstad wil een snelle aanpak van het personeelstekort. Er is een record aantal vacatures, maar tegelijkertijd durven veel bedrijven geen extra mensen aan te nemen. Ik zou nog wel wat willen doen. Heel graag. Ja, vind het leuk. En het is een ideaal moment voor een carrière-switch, want tot 2028 komen er zo'n 3 miljoen vacatures aan. Werknemers die kijken nog wel om zich heen, maar stappen minder vaak over. Nee, dat voorlopig nog niet. Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar voor nu in ieder geval niet. Nee. De baas van Randstad maakt zich zorgen over de alsmaar toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Als er niets gebeurt, dan komen er volgens het uitzendbureau tussen nu en 2028 rond de 2,3 miljoen vacatures open te staan. Vraag 1. Wat is volgens de directeur de oorzaak van het leeuwendeel van de openstaande vacatures? De vergrijzing. Ja, dat is goed. Vooral in techniek, bouw en zorg zal de vraag naar bepaalde functies het aanbod ver overstijgen. Vraag 2 dan. De directeur hoopt daarom dat het nieuwe kabinet een streep trekt door beperking van wat, zoals het in het hoofdlijnenakkoord staat. Migranten. Arbeidsmigranten. Ja, dat is goed. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Directeur Kimberly Cheadle stapt op na de aanslag op oud-president Trump. Was this a colossal failure? It was a failure. De dienst is verantwoordelijk voor zijn beveiliging en kreeg veel kritiek na de aanslag. Was this tragedy preventable? Yes or no? Yes. De aanslag op presidentskandidaat Donald Trump laat zijn sporen na. Maandag werd er nog een hoorzitting gehouden in het Huis van Afgevaardigden over het incident. De vraag: de topvrouw van welke organisatie stapt nu op? Secret Service. Ja, dat is goed. De dienst heeft ook het team van Donald Trump gevraagd om maatregelen te nemen naar aanleiding van de aanslag. Vraag 4. Volgens de Washington Post heeft de Secret Service aan Donald Trump gevraagd om zijn rallies niet waar te organiseren. Buiten. Ja, is goed. In de buitenlucht zijn het moeilijker te beveiligen. Vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ja, we hebben het vandaag over het Nederlands belang in Europa. Over de commissaris. Dus ik ga over de huisvesting vandaag Schoof. Helemaal niets zeggen. Dik Schoof, ja. Vrij herkenbaar stemgeluid heeft hij. Onze premier. Je kunt een extra punt scoren nu. Met de vervolgvraag hierop. Wilt u de makkelijke vraag of de moeilijke vraag? Laten we het moeilijk proberen. Gedurende de renovatie van het torentje moeten hij en zijn werknemers een werkplek krijgen op welk ander ministerie? Binnenlandse Zaken. Ja, dat is ook goed. Gaat lekker, Berend. We gaan naar de hints vragen. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is: wie bedoelen we? 4. Ik ben al rap, maar straks ga ik als een dolle hond. 3. Voor één keer hoef ik niemand om een vuurtje te vragen voor mijn sticky. 2. Mijn eigen stad is over 4 jaar aan de beurt. Los Angeles. 1. Naast commentator ben ik een van de dragers van de Olympische fakkel. Komt hij binnen? Nee, de Jong zeg ik maar. Nee, oh nee, Jurgen? Fakkel. Snoop Dogg. Ja, het is Snoop Dogg. Dogg. Ja, ja. Ik had hem wel ergens. Niemand om een vuurtje te vragen voor mijn sticky. Hij is een notoire blower. Ja. Ja. We dachten, die hint doet het vast. Ja, ik had Snoop Dogg in de, dolle hond, in de wat je lijntje staan. Maar meer niet op deze manier. Even kijken, Berend. Je moet 10 vragen goed beantwoorden om op te gaan nu. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquest. Welke modeketen heeft in Nederland faillissement aangevraagd? Ja, het advies rondom zeeschuim is aangescherpt omdat hoge concentraties van welke stof erin zijn gevonden. PFAS. Ja, de Olympische Spelen beginnen vandaag al met rugby en welke andere sport? Voetbal. Ja, bij welke huisartsenketen heeft de zorgautoriteit in februari een inval gedaan? Medicon Comet. Comet. Ja, hoe heet de wielrenner die het criterium van Sir Huisterveen heeft gewonnen? Pogacar. Ja, verrassing. Blue Band mag zijn plantaardige roomboter niet welke benaming geven? Boter. Room beter. Room. Welk Nederlands ziekenhuis gaat opnieuw kinderen met kanker uit Oekraïne behandelen? Maxima Centrum in Utrecht. Ja, hoe heet het tyfoon die vandaag over Taiwan raast? Gamy. Ja, hoe heet de operatie waarmee de politie honderden gevallen van cryptofraude heeft ontdekt? Spincaster. Ja, een brug in Den Haag heeft een naam gekregen van welke Nederlandse rockband? Golden Earring. Ja, de linkse partijen in Frankrijk hebben een onbekende ambtenaar genomineerd voor welke functie? Lucie Castet voor de premier. Ja, in welk land worden volgend jaar de Olympische e-sportspelen georganiseerd? Geen idee. Saudi-Arabië hadden we nog. En in welke stad hield Kamala Harris gisteren haar eerste campagnebijeenkomst? Milwaukee. En die is goed. 11 vragen goed beantwoord, Berend. En daarmee ga je aan copycat en high-five van de spraakmaker. Ondanks de Snoop Dogg. Goed gespeeld, Berend Mondmaker. Dankjewel. En misschien tot vrijdag. Dankjewel, Jurgen Rijman. Dat je de spraakmaker wilde zijn vandaag. Brenda Schaper, jij ook bedankt. Veel plezier weer op je camping. En Meebrit Kuiper, succes met Artemis 2, met de missie. En zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. Maar dan vandaag met Thomas van Groningen. Thomas, goedemorgen. Wie heb jij zometeen? Het zat in de quiz net bij jou al. De nieuwe premier van Frankrijk. Of dat kan daarvoor. Daar gaan we het over hebben, over Frankrijk, met Ed Kronenburg, die is oud-topdiplomaat en was daar ambassadeur. Dat is zo om 11:30. Ik dank u voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. We gaan naar het NOS Nieuws. Krijgt u van Katrien Straatman. Fijne ochtend. Dag. Dit was een programma van KRO-NCRV.